والذين نسلخ منهم النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرنا منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتعان إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعموا من لو شاء الله وطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحسبون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مهدرون فاليوم لا تولم نفس الشيء ولا تزلون إلا ما كنتم تعملون إلا صاحب الجنة اليوم في شهر فاكرون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة وهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم ممتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اسمها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو رسول مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل هو الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون سورہین کی دلیل نقلی ذکر کو پواقعی دا صاحب یاسین باندے اور نفید شفاعت قہریہ کولا چپ زور باندے دا اللہ نسو خلاصول والا نشتا حقیقت دا انسان بیانو اور دری زلہ لفظ سیحا حقیقت دے انسان و او یائی میاد کے اولم یرل انسان انا خلقناه من نطفا فا اذا و خسیم مبین انسان نظام تاو گورا یو ساس کنے میں پیدا کرے نو حقیقت دے نطفا او درے دلا لفظ سیحا سیحا و ایچوے تا نو دنیا ترا تلل بسوئیہا دنیا نتلل بسوئیہا او قیامت کے پاس دل بسوئیہا نو حقیقت دے او ساس کے دے دنیا ترا تلل نو چغا دیو آلا دنیا نزے نو چغا بوے قیامت کی چپاسے نو بیا بچگے وے نو ولی دنیا کی مستی کے او دا اللہ دا توحید نا انکار کے او اللہ سر بلدک صدار گرزے واقعا صاحب یاسین بیانو لو من ویلو چې صاحب یاسین دا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا معلومی کی جمخ کی تیر شوئے دے ذکر تورات دا نزول نا بعد بے عام قومون ندی تباہ شوئی او دلت عام ملک تباہ شوئے دے او سو کوئی داکل انطاکیہ و ندا خبرم سی ندا ذکر انطاکیہ گا وقی آباد و کلچ نبی علیہ السلام بادشاہ تا خط لے گو نو بادشاہ انطاکیہ کیو او کلچ عام عذاب راشی پہ اغزائے باندے نو آن عذائے بیان نا عبادی گی دینا معلومی گی جسائے بیاسین او دا مرگری داد موسیٰ علیہ السلام نمکی تیر شویو حبیب النجار نمو یا بل نمو یا بل نمو و یا اصالیو چاہد حق پرست و مرگرتیا کردا و پائے گے شہادت تغاڑی خود دا حق پرست و مسئلہ بیان کرا خلق و انمان اللہ دته ما سلام کړه او د منلې وا کو تراوي شورې واوري تبوس کیس چللې چاوه ته وي دغه څه کسان راغلي دي او ما سلام بیانې نوي نوي د کورنا بمنډه روان دی میدان تزام را وسي او ما سلام توحید بیانې وجا من سلمین مدینه رجل یصا رائے دار دکرین آئے و سڑے چمنڈے والے قال یا قوم تبع المرسلین ویدو آزما قوما تابداریو قید لے گلو شروع انبیاء علیہ السلام اول دخل استازانو مقام و حیثیت خی علم اصل بیانی چا درد دین کو چا درد توحید کو دخوای کتاب کو داغ مقام نئی روا اتبعوهم اللہ سالکم اجرا تابداریو قید آوچا چنگوڑی ستاسو نا اجر وهم محتدونو دیدی پس ام اللہ اربان دی روانا اولی استازان مقام خود او بیا مسئلہ بیانی وما لیا لا عبد اللذی فطرنی ویلیه ترجعون سدی ما لراج زی عبادت نکوم دا غزا چی پیدا کردی مالا او دی اللہ تبوا پس گشئی آیا او نیو مذہب بغیر دا اللہ نا نور مددگاران که ارادو کی میرا بان بادشاہ پما باندی لکشان دا تکلیف ذرین نا کرا غالا لک تکلیف را لرا کئی درد را باندی را ولی تب را ولی بیماری را ولی لا تغنی انی شفاعتهم شیئا فائدن شدہ کولے مالا زمان دزائی شفاعت شیئے والای ان کی دونہ و نخلاو دولشی چالا را پر دوارا کس و مشرکین ارادو کو زکا بازی وی دل اللہ اختیارات و ارگڑی دی او دے خلاصو لوالا دے او بازی وی دا زمان دا پارا شفاعت سیان دی او منگلہ شفاعت کئی دوارا فائدن شیور کولے لا تغنی آنی شفاعتهم شیعا ولا ینگذون فائدن شرح قول مالا دوئی سفارت شیعا نخلا سلشی چالرا انی اذن لفی ظلال مبین و قصد آخید و ساتما زبا پدا وقت شما و گمرا اخیارا کی مطلب دادے چز چاد آخیدی نو گمرا دے اینی آمندو بی ربکم فاسمعون سمع پا دو مانو رازی پا مانا دا او ریدلو او پا مانا دا منلو نو دوار مانی دی دلتی یا غفل استازان مخاطب کل او غیت وی اینی آمندو بی ربکم فاسمعون ما ایمان را ورد استاس رب باندی و استازانو او رئیز ما اعلان تاسو را تکم مسئلہ کولے وا میدان دا مرکی ان کو ما یا سمو دا مانا دا منلو نبیا قوم مخاطب دے انی آمن تو بربکم ما ایمان راولے استاسو رب باندی فاسمعون امن ایزما خبر لرا سمو دا مانا دا منلو زما قوما زما خبر امن ایو اخفلا کی دوکا بیانی خلقوی خطیم مرگره شوی او بکانو بگتو او آن فان یا زمیدار بکانو کی دوکشو شهید شو چه کل شهید که ده نو ده اللہ ده طرف نو ده بشارتو او قیل سیغد مجهول ارادا فائل کل کل حضف کی گی ده وجه ده تعمیم نا لکه حدیث کے رازی اللہ وی زفلان محبوب گرما نو آواز ملائک و تراشی نو اگئی وی منگی و محبوب گنو نو آواز زمک و تراشی نو زمک و آلائی منگی و محبوب گنو نو هر سو پی مینی او کلا اللہ وی زفلانے مبغوز گنم زمان بدشی نو ملائک وی زمک بدشی نو آواز زمک و تراشی نو خلق و موی زمک بدشی نو ده هر چا بدشی چه اللہ جنت تزا اسمانون و زمکو که چوشوی غیر لفل الجنہ وی رشو دنش جنت تا کلا چه جنت تا نوغوی قالا یا لیت قومی عالمون بما غفر لی ربی وی اغو حائی حائی کز ما قوم پویده پاگا مسئلہ چیز پی اللہ بخلما وجعلني من المكرمين ويجرهم ما لرد كرامت ولونا كرامت ستوي عزتا چه ده الله دربار کے عزت مندی چه الله زی عزت من کرما نو کرامت داو چه کانی پی نو لگی دنی او کو گھٹو کے شہید چھوئے دے کرامت دانا چه ٹکٹریونی سا دریابی بکچ کول کے بند که قلندر بابا الو ځوان د دولسو کام بیړا راوي استاو کرامت منی کړو دا کرامت او ته خدای ته بوله ورکی قال یا له تقومی علمنا بما غفر لي ربي نو یدا هاي هاي ارمان دې چې کوم زما بوي دې په ما سما چې په الله وبخل ما او وی ګردو ما لږه کرامت ولا ما وی ګردو ما لږه عزت مندو ما عزت من دې ته وی چې بده ما سم شهید شو چې کله را شهید ک الله وی دا وی انتقام بیا ما واغست او دا سم واغست په یو ځل و ما انزل علی قوم من بعد من جند من السماء راو نلې زمغا په کوم د باندې پس دنا یزل احکار د برنه و ما كنا منزلین نو منګر علی ګونګي بیا پاری کی وقت لگی دو چو لکھرم پر آلے گلے ان قومت اللہ صحت واحدہ نو دا حلاکت دی مگر چغی وافا ازام خامدون ناسا پدی سار پراتو یا حسرتن اللہ بات ہائے افسوس مبندیانو دی کار دغا دے ما یا دین من رسول انو اراغل دیتا او پیغمبر مگر دیو اگر پوری ٹوکی کاؤ انکی نو آیا دی نگوری سو رحلا کڑی مگا مکی دی نگا پیڑونا دی با گئی تراو نگر دی یعنی دنیا تا بیا دی نشیدات لے و این کل لما جمیع اللہ دینا محضرون این پمانا دا ما لما پمانا دا اللہ نمانا آسان شوا مانا دا ان کلن یعنی ما کلن الا جمیع اللہ دینا محضرون نشت دے ہر یاد دینا مگر ٹول بمگتا حاضر کشی و آیات اللہم الارض المیتتو دلیل نقلی ذکر کا پواکز صاحب یاسین اس دلائل اقلیہ پیش گئی پر اس بات توحید ہو و آیت اللہم الارض المیتتو او بلن خواب غید پار ازمکا اچا دا نو تازہ گمنگا دے لرا اوباسو انگرد دینا داننو دینا دائی خوری و جاننا فیا جنات من نخیل درم دلیل یو دلیل آیت اللہم الارض المیتتو احینا او دویم دلیل او اخرجنا من حبا فمنه یاکلون دویم دلیل و جعلنا فی اجنات من نخیلین او گردولی منگا پدی کی باخون دکا جرو دانگرو بیولی منگا پدی کی چنی دیر پارا چی حرید میں ہو دینا بل دلیل و ما نلتو ایدیم و ندکڑی دیلر اللہ سمد دیئے ما ملتو یا ما موصوله ده بزاید جر که عطب آغا سمرهی بانده وما عمل دو ایدیم ین لیا گلو من سمرهی چو خرد میود دینا وما عملت ہو او آغا چکر دیا دیلر اللہ سنود دی یا ما نافیا ده وما عمل دو ایدیم او ندکر دیلر اللہ سنود دی فلا یشکرون وادی شکر نو باسی پاکی دا رضاعت للا چه پیدا کری جوڑے ٹولے دا غصن چزر ونی زمکا ومن انفسهم او پیدا کری جوڑے دا نفسن دا دینا خضا و خاون جوڑا دی ومن ما لا یعلمون او دا غصن چدین بوئی کی پاوے باندے ہر سکے جوڑے جوڑے اللہ پیدا کری پا گھٹو کی دی پا ونو کی دی وآیت اللہم اللیل بلدلی دے اخلی پینزم او بلا نغا دے دے پارش پدا نسلہ من النہارا چلو باسو منگا دینا ورز لرا رنا لرا فا ازاو مزلمون ناسا پدی تیار کی پراتیو سلخ اصل کے دیتا ہوئی چلو ساروین پوستا کے اوباسی وشانسو تجری لمستقر اللہ او نور بلدلیل نور روان دے خل مقام لرا چه دیل مقرر دے ذالک تقدیر العزیز العلیم دان دادت غالب و بادشاہ دا والقمر قدرنا ہوں منازلا اسمان میں انداز اگری منگا دیل پڑا ہوں نیا تردی پوری چو گردی دا پشان سانگ زڑے باندے سنچ دا ونی سانگا اگر زڑشی نغرا کدشی و نرائشی درسه دا سانگا نرائشی او زلشی نمیاشو درسه اول که غاٹا پتای غنڈای پین لسما دا نمیاش ده او بیارو رو نرائی کیگی نو بیارا سه نرائشی چی دا ایلا پا نظر باندی رازی او افریده پا لارخوانو او جواب او گیشو اده که میاشه تاو قدل آن رایو پا قلوچه داسه زده اموچ کرم خودتم یوم خواهو چاکڑه والقمر قد درنا او منازلا اصرمه اندازه کری منگا دیلا پڑاو نا تا دکل خودجون القدیم تراغی بوری جو گردی دا بشان نسانگی زره بانده لشم سویم بری لها نا دنوارا چه مناسبی دیل آراجر آگیر گیس فرمائے او نشپا مخی گیدون گیدا براز بانده و کلن فی فلقی اس وحون او هر یا بخبل حد کے لام بووئی هر یا بخبل حد کے روانده چکن اللہ مقرر کرده و آیت اللہم و بلا نخات اید پارا دادا بلدلیل اقلی انا حملنا ذریتا جمعنا سوار اکڑ دیا اولاد دائفی فلک المشون پاکستان ڈکا سوا کے او پیدا اکڑی منگا دیلر آمی مثلی در مثل دی کشتونا مایر کبونا اچھ دائف سوار لکھئی سنج کشتان باندی سورے و روانی دارنگ نور سی زنر پیدا اکڑی چپانی سورے و روانی و سوار لکھئی مای ارکبونا چه دی پی سورلی کئی و این نشا انو بر گوماو که وخشی زمنگانو غرق بگو دی لرا فلا سریخ لهم لا نفذ جنس کئی ابن پتیمم مانا کئی لا سریخ لهم لا مجیر لهم او مدارک مانا کئی لا مستغیث لهم مانا دا و این نشا انو بر گوماو که غرق گومنگا دی لرا فلا سریخ لهم نبای دی لرا سوک فریاد رسا نبای دی لرا سوک فریاد قبل انگی والا من قدونا نبای دی اخلاص کرشی الا رحمتا مننا الا رحمتا مننا مگر دو جد میرا بانا دمگ طرفنا و مطان الہین و سکتر او وقتا پوری ان منگی چه خلاصو خلاصو گے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَاجُ وَلِشِ دَئِ تَعُوْ يَرِگَئِ دَوَا جَمَخِسْتَا سُنُو دِي دَوَا جَرُسُسْتَا سُنُو دِي لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ خَا مَغَا بَتَا سُبْحَانِ بَرَحَمُ اُقْرَيْشِ وَمَا تَعْتِي مِنَا دِمِنَا آتِ رَبِّ مَوْنِ دَرَا غَلَدَئِ تَدَلِلِ زَلَالُ دَرَبْدُ دَئِنَا مگر دی دا دینا احراس کئیو تانو رت دا دے چکنو تا اللہ دنائل پیش کری دی دی دی مخارولے و دی دی احراس کنے اکثرو وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا جُوَلِشْ دَيْتَا خَرْچْ قَيْدَا وَمَنْ شَرِزَكْ دَرْ قَرَيْهِ تَعْسُتَا اللَّهِ سَمَتَبُو سنگا چلو توحید نا انکار کئی نتر اسید انفاق نوم انکار کئی قَالَ الَّذِينَ كَفَرُنُوا هَيَا قَسَانْ جِ كُفَرِ قَرَوِ مُؤْمِنَانُ تَوَئِ آمُنگا دوڑای ورگوا وَچَ چلانه دا ورګړ زمون سرکار دی او شاتی دی کتاب الاعتصام کې دا ذکر کړی چې دا ادب د مبتدیین له همیشا چې انهم یستدلون بالعکس من آیات القرآن دای په عکس باندې دلیل دی چې کله دې ته وای چې دا کار مکو بدعت دی نو دې بزرې اول دا ګناه دی ولې دا ګناه دی دعا ګناه دی خیرات ګناه دی د بوله بل ممکن دی ته کوتوای دا بدعت دی مې کوا دې وای دعا ګناه دی بدعت ګناه دی نو لکه دعا او بدعت ما څه چې کوم کار کې دا درته یادو دې پاک سامي شب دنيوي وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ كَلَا جُوَلِشِ دَيْتَا خَرْجْ كَيْدَا وَمَنْ سِرِزِكْ دَرْ قَرَيْتَا اسْتَا اللَّهِ نُوَيَا قَسَانْ جِ كُفَرِ قَرَيْتَا مُؤْمِنَانُ تَا مُنْغَ دُوْدَا وَرْقُوَا وَچَالَا كَدَا اللَّهُ خَخَرِنُ مَالَ قَرَيْتَا چه اللہ مدى ورقرد من سکار دے دا نوی چه دا اما لے را کرد دا اما تیولی تدنا ورکا مجھے زمان پا لاسی ورکی ندا دا اللہ پا ما احسان دے ان انتم اللہ فی ظلال مبین ایتاسو مگر گمراہ خیارہ کے ویقولون متحد الوعدو زجر بے انکار قیامت او وائدائی کلب ایدا وعدا کہ ایتاسو رشتینی ما اندرون اللہ سے حطا واحدا ندائی انتظار نکائی مگر دچریا ویچو بنیوی دائیو وهم یخسیمون او دائی بنی جگڑی کہ ان کی دو موحدین سرا فلا يستطيعون توسيعة نطعم من لذيذ وسيعة ولا إله بهم يرجعون ونبخل قرون تواپس كشي جكم زين والد بمردار شي ونفخ في السورة يبقب آلش بسبيلائك فإذا من الأجداس إلى ربهم ينزلون ناسف ودي قبرون خلوة تراوزي بيابد قبرون راپاسي او میدان د حشر تبراشی قالو یا ویلنا نو ای بدی های های رکاو د منلرا من باغنا من مرقدنا چا بول د منګا زمنګ آرام غانا او مرقد آرام دا و تو دی زکه یو غل چشپې لای وال شي نو ټول خلق بمړ شي نو بیا به دې مش په لای وال شي او ټول خلک برا پاسی دغه اولش پهلای او دویمش پهلای بمیانس کې سلوخ کال بتیر شي او دغه سلوخ تو کالو کې عذابونه چت شي نو عذاب او چت شي که څوک مجرمانه او ګناګارو دغه د مذاب چت شي نو دا سلوخ کال به زوی لګ آرامي نو دای با زکر تا مرقد وی ارامگا چه با دغا سلویخ کالا که عذاب اچت شوه ده قالو یاوه لنانو با وای دای های های رکاوه ده منگ لرا چا پورتا بلو منگا زمنگا ارامگا نا هادا ماوا در رحمان ورتبو ایلشی دا ودا چوا ددروا محرا بان باد شاو ریشیا شو انبیاء علیم و سلام چه انبیاء و سویلی درتا اگر اشتیاوت شود اگر یا خبرہ ان کانت اللہ صحیحتا واحدتا اندرین ذا لفظ فیحا نبوی دا پورتا کے دل دلائی مگر چگئے وافا اذا ہم جمیعون لدینا محضرون ناسا فبضائی طول منگتا حاضر کرشی فالیوم لا تظلم نفسن شئا ننن رضی زیادتے بونک رشی پہ اتن باندیت شئے ولا تزون الا ما كنتم تعملون تاسو له سزا درنګریشي مگر دا چې تاسو کول ان صاحب الجنه اليوم في شغل فاكهون اوس بشارت یګین جنتیان نن ورځې په شغل فاكهون په نعمتونو کې به لذت وستون کې شغل د یو نعمتونو خوشاله هم و ازواجهم دیو دیغا مرگوی فی زلالن پا آرام کی بوی زلال اصل کی وی سوری تا ننوار خوشتن ننسوری لکم زینران مراتن آرام هم و ازواجهم دیو دیغا مرگوی پا آرام کی بوی علال ارائیگی منتقیونا پا صوفو باند تکیا لگونگی کرسو باند تکیا لگونگی یو ولته مخامخ ناشتی او کو صفو کې را ډډه دیوالی او غدل لګی لو فی افاجات ذی لباب دی کی می ولو ما یدون او دوی د بیا چې دوی غواړي سچ غواړي هغه نظر کولې شي سلامون یعنی یو قال سلامون ویل بشی سلامون بچو سی بچ یعنی یو قال لهم سلامون هدا بدل دیده ولهم ما یدون سلامون ما سلامون ویل بشی وردا سلامون بچو سی بچ یا یو قال لهم یا بدل دیده اغا ما یدون چدی بغواری سشه سلامون سلامتیا واری بدئی سا سلامتیا چا اللہ منگا بچ کے دعذابنا قولا من رب الرحیم وینا بید طرف درب محرا باننا وامتاز اليوم ایوها المجرمون لعوبا ویلش جدا شیدن رضوا مجرمانو شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتن ہونی گی فضی یارو سیم کے جلسوا او مولیان اتفاق کرے چھتے با تقریب تن پریدو دو ادریس او مولیان راولی و جمعان ڈکو باہر خلق ناستو ادائی دن نکے ناستل شیخ القرآن دیوی تا با تقریب نکے شیخ القرآن و ادوی ذرا غلیم زبا بیان کوم او کستان سو اعتراضی ما اللہ تا خبرو مطاف بوائی زبا بیا جواب در کما و زبا بیان کوم غایو کو بدا کوشش چې امیانو ته دې بیان ورنکی دا غای ته پته او غدا امیانو ته بیان غدای مرګري کیږي نو غای نه نه بکه په دې کې چې ول قران وی زوی او مرګره پستون ګوندو وکالو خان افس نو هغه ته وی افس دعا کوا چې صرف الحمدلله و ما اغه د مخکې مېونلی نو بیا به ما سره سره شي کوله او دا دعا کو چې اوزل ز الحمدلله هو ما نو اته سه خبره کوله شیخ القران چې څنګه ستیت ته وکړه او خدای شروع کړه د مولیان شور جوړ کړ یو سړی را پاسې د ملاتو په کور سره او یک کم یو سړی کښو کړ وی قسم پا خواهی جی بزی سینای اولا یا زی وی یا وکی دی یا زی دا مولیان روان شو او چه دا مولیان روان شو زمان دا جام مسجد امامو اللہ دیو بخیو دی خیستا و تیز آوازیو ناغت چگا کلا وم تاغو اليوم ایوها المجرمون شو رکولانو تای چپ کبی دا یو نمین دی بیا شیل قرآن را چپ کرن اگه کینو شیل قرآن تکریو که خون گده وم تازل یوم ایوها المجرمون جدا شنن رضوا مجرمانو علما حدین اکم یا بنی آدم آیا ما حکم نو گڑ تافتا و بنی آدمو اللہ تابد شیطان چه بازد بن کوید شیطان یعنی عبادت غیر اللہ دا دا شیطان عبادت دے سورہ نساء کی تیر شروع يدعون من دون الله ناسا ويدعون الا شيطانا مريدا الم اعهد اليكم يا بني ادم ایا ما حکم نو کرتا تو بنی آدمو چه عبادت بن کود شیطان دا شیطان دستان زبار دشمن خیارا و آنی عبودونی او ما تاستا حکم نو کرتا چه زما عبادت و گیا دا صراط مستقیم و داد اللہ رنیا و لقو ظل من گمجی بلن کثیرا او بتائی سرا گمراکڑی دی شیطان ستا سنن ڈالی دیرے اولم تکون انتا کلون و تاسو کی اقل نشتا با جہنم آده چتاو سر لوس کولش و دن نشی جیتن رازی پس عبد آده چتاسو کفر کو ننن رازی موار بھو منگا پفنو ددائی بانده خبر و شروع کی من سرا لاسون ددائی او گوائی بھو کی بدائی بانده خپید ددائی پا سمانده چدائی کول لاس افتی بھو گوائی بھو کی وما دې دا کړی دی او وما دې دا کړی دی سره هم نشه دا یو اجتماع یاد کې بروس تورای شي چې دوی ورته تاسو هم دغه گواہی وکړه نو هغه ورته قالو انت فر الله الذي انتق كل شيء موږ الله ګویا کړو چار شه ګویا کړی دی ولو نشاء لتمصنا على عيونهم کو هو زمونږانو مونږ مور والو دوی بسترګو باندې یعنی مسخه کړی به مونږ دوی سترګې واسطه به سراتان را منډه والو دوی لارې تا فان یو شروع نو چاو دوی لیدونکي حق لرا اته خو هو زمونږ الله مسحنا ولا مکانتیم مسخه کړی به مونږ دوی لرا سورې در آلو ما ان شاء الله زم برسو تا ولو نشاء لتمصنا على عيونهم كفه زمنګان موږ به مور والو دوی بستر وباندې نو دوی درا منډوال لارې طوفان ما يبشرون چرته لیدون کې دي حق لرا ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم كفه زمنګان ما سټړي به موږ لرا په خپل ځای مو باندې ګټ باندې جوړ کړو په ځای به ودارو فَمَسْتَطَعُ مُذِيَنُ تُوَانْ مَنْ لَرِدَئِ دَتْنَ اُتْلُو وَلَا يَرْجِوُنَوْنُ بَدَئِ دَوَاپَسْ كَدُو تَاقَتْ لَرِ گَتِ وَتِ جُوڑِ کَمَا بَزَائِ بَانْدِ بِهِ مَسْخَا کَمَا وَمَنْ نُوَانْ مِرْهُنُ نَكِسُ فِي الْخَلْقِهِ اَوَا غَسُوْتَ جَمَنْدَ عُمَرْ وَرْكُوَ غَلَارَ یعنی عمر والا زیاد کو نو نَكِسُ فِي الْخَلْقِ نُو کَمْ زُورَكُ مُنْغَ دَلَ رَبُ پِدَائِشْكِ یو مطلب دا چه عمر زیاد شی نو اگر بدن او پیداش اگر کمزور شی لانس بیا ریگ دی خفی ریگ دی پامسا باند روانی نظر بیا کار نگئی غاخون پریوتی نو کمزور شی یا کمزوری مطلب دا پا خلقو کے چه اول خزور اولی هر سوکت نیویگی و چه کل بوداشی او کمزورشی نو بیا کمزور ایجا بلتا مختاجشی و من نو آمیرو نو نکسو فیل خلقه آغسو دا جمر و حکومنگا و لرزیات نو کمزور ایجو منگا دلر اپا خلقو گی یعنی بپیدایش کے یا خلقو گی افلا یا کنو نو آدائی کیا قل نشتا چه سوچو گی چه یو ذات دے چه اگر میں کمزور ایجی گی وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ اس صداقت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حال دا قرآن ندیکھو جلے منگرد شعر وَمَا عَمْبَئِ لَهُ اَنَّدِ مُنَاسِبْ دَلَرَ چلے اشعار ہوئی اشعار شی وَمَا نبی علیہ السلام کل کل بھوئی اور اے دلوے زمانی دا جائلیت اشعار او چاہی کے بعد جاہلیت اگر رسول نے ذکر کے دل و مطلب دا شاعر ندے یو مستقل شاعر ہی ہو وما علمنا و شعران ندے خود دل منگا دا شعر و ندی مناسب دل آرا انہو ایلا ذکروں و قرآن مبین ندے دا مگر پاندے و قرآن واضح لیون ذرا من کان حیان اوس ایک مند نزول د قران چې الله صلی الله علیه غلو لینذر من کان حیا ذی بارت یری یا رسول جهد یم دې شپ قران عقیده سم شوا ویحق القول على الكافرين ولگی بنا بکافران باندې دا عذاب اولن یراو بیا دلیل اقلی وما آیا دین گوری منگا پیدا کری دی لرا دا غسنا چکڑی دی لا سنو زمنگا امرامن ڈنگر یعنی اللہ دانتا نسبت کئی چمنگا پیدا کری دی فهم لها مالکون دی دی داوی مالکان وزل اللہ علم و تابکڑی منگا دیل رد دی دی پارا منگا اللہ وی تابکڑی یعنی که اللہ نوی تابع کرده یو غیه چی سیری شی نم بیای شل کس اومنی چی راتین بوله یو اوخ چی اغا اتری گی نم بیای کل اسو راتین بوله شی او دغسی ماشون دپڑی ننی ولی یروان کرده یا وزل اللہ علاهم و تابع کرده منگا دیر را دید پارا فمن آرکو گومنو بازی دینا سرلی دید پاغی باندی ومن آیا اکلون او بازی دینا خوری باز آن لالوی خوری او باز باندی سرلی کوئی ولهم فی آمنا فی رو دید رب دیگی دی فائدی وما شعر بودس کلو سی زنا پائی دی سکی افلا یشکرون آدی شکرنو باسی افلا یشکرون آدی شکرنو باسی او نیول دی بغیر اللہ ننور مددگاران لاللہم ینصرون خامخا چه دی امداد بوکرشی دی دیل او نیول شما دی بابا اللہ من نیولی راو دی بم اخلاس ای لا یستدیون نصرم توان لرد دی دی امداد دی موریدانو دی مشرکانو وهم لهم جند محضرون او دا موریدان دی پیران دی پار لخر دی تحاضر شوئے وهم ان دا مشرکان لهم دا مددگارانو جند محضرون لخر دی حاضر شوئے شد بابا نسو غلافو سی نو دی جلوسو باسی دا بابا دا پار بابا نچا غلافو لے دے د بابا جنډي چا سوزولې د بابا د خبر نه چاونه والي را دې بیا لخريه دې امداد کړيه فما يحزن قولهم نغم جن کی تعالى بدر د زوي قول د دې مراد مقوله فما يحزن قولهم نغم جن کی تعالى بدر د زوي او په دې باندې وقف لازم دې څه مطلب دیده باندی کلام ختم شو او تارستو زان لکلام شو دانه چی پا دای خبری باندی غم جن نشی چی انا نالمو ما یسرون و ما یولینون پا دیخو اللہ بغمبر نخبا کیدو نمخ کی کلام ختم شو قولنا مراده من ددی اغم مقودی و آغستی فلا یعظن که قولون نغم جن کی تالا خبر دې دای بدره دې دای ستا ته کنزل گئی تاب سے بدنامه لګئی تاب سے الزام نه وي په دې مخافه کېگا ان ما لهم ما يسرون وما يعلنون مګا بوي پاو بوي ګباو باندې ځای پټایو او پاو باندې ځای خيار کایو او لم ير الانسان اتنام دليل عقلي آئے دو گوری انسان چمگا پیدا کرے دلو دیو ساس کی فائضاو خسیم مبین ناسا پدے بھی جگر مار خیارا دشمن خیارا ما دیو ساس کی نے پیدا کرے او دے زمان مقابلہ کئی وزار ابلنا مسلنا بیانی منگلمی سالونا یہ رکخ پل پیدایش او آئی دے میو حیل ازام ہوئی یرمیم سوک دے چی جون دیوے کی اڈوکو لارا اوی بدا زرہ زرہ رمیم دابا خوری ریشوی زرہ زرہ بھئی سوک میرا پاس ہے یہ قل یو دیا لذی اسمات قیامت ہو وہ آج جون دیوے کی دیلوان ازاد چی پیدا کری دیلوان اول زل او دا الله دې بار یو مخلوق باندې پوا بكل خلق بهر پیدائش بار مخلوق بار چاوه تا پته وا الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا او الله چې ګرځولې تاسو له دښنې ونی نه اور شنوونی اغا اوچا کے وغی نور بلے یا دویم مطلب دا شنوونی اوروی لگا کی کرو نور دا سیدی اللذی جا للاکم من شجر الاخضر نارا دا اللہ رضا دیش کردون اے تاسو لا دشنی ونی نور فائدان دن من حدود لدون ناسا پتاسو دین اور بلوئیو اول ایسا الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا اس بات دی قیامت او دلیل اقلی ذکر کو اول ایسا الَّذِي نُحَانَ دِي عَرَضَاتِ چِ پیدا کری اسوان نوزم کی بی قادرن قدرت والا اللہ یخلق مثلهم چِ پیدا وکی بمثل ضعیبان دی قیامت کی بلا بے شکا قدرت والا دهو والخلاق والعلیم او دا اللہ دی پیدا کرن کے پوہا بے شک او گنگا اللہ کل چرا دوگیو شیطا ایو کول لہو کن فایا کون و آداد چوال دوئی موجود شن موجود شی کن تعبیر دے دے ارادی دے اللہ نا ورنہ الفاظ کو حادث دی فسبحان اللذی بیدی ملکوت کل شیخ نو پاکی دا غزات لرا چلاستا وگرے اختیار دار یوشی و ایلہی ترجعون او دے اللہ تبا واپس گئے شئی نو صورت کے حقیقت دے انسان او لم یر الانسان اما خلقناہو من نطفا و انسان زانتاو گورا پیدا اید نطفا او دری در لفظ فیہا انسان زانتاو گورا پیدا اید نطفا راتللی دنیا تبسوئیها او تللی دنیا نبسوئیها او پاس ادل لپا قیامت کی بسوئیها نولی مستی کے او دا اللہ دا توحید نہ انکار کے او اللہ سر برزو کی صدار کرزے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصوافات صوفاً فالزاجرات زجراً فالتاريات ذكرين وإله كل واحد رب السماوات والأرض ما فنهما ورب المشارط إنا زجر السماوات إنا بذينة للتواجد وحفظة من كل شيطان مارد لا يسمعون إلا الملائل على ويبلغون من كل جانب تفور ولهم عذاب واصب إلا من خطف الغطف الفاق وشعب الفاقد فاستبتهم هم شد خلقا من خلقنا إنا خلقنا من طول لازم بل عجبت يسألون وإذا ذكرون يسألون وإذا رأوا يستسرون وقالنا فإلا سفر مبين أيضا متنا وقلنا تواب وإذا مرعنا لمبوطون أو آباؤنا الأول مبين وآباتم داخلون فإنما هي زجة واحدة فإذا منذرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم تكذبون وشهر الذي بظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فأجرنا صلاة الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون فإن اليوم التسيمون وقفل بعضهم ولا بعضهم يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا ليومين قالوا فلن تكونوا مؤمنين وما كان لنا رزق سلطان بل كنتم قوما كافرين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق صدق المرسلين إنكم لذائق لنا في العلم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصون أولئك الأمر استمعوا الفواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرور متقابلين يطاف عليك أسم النعيم بينها أبدت لشاركنا لا فيها غو ولا منها المزفون وعندهم قاصرات الطرف عيون فكان لهم فوز يكون فأقبل بعضهم ولا بعض يتساءلون قال قائل من كان لقوم يقول أنك لمن المصدقين أيضا متنا وكنا تراب وعظام الأيام المدينين قال هل أنتم مطلعون فترى فرعون سواء الجحيم قالت الله انتو ترتودون ولولا نعمت ربي لكنت من المنظرين افما نحن بميتين الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبين ان هذا له الفوز العظيم لمثل هذا فلا من الامنون ذلك خير نزلا من شجره الزقوم انا جعلناها في الدسم الظالمين انها شجره تهوي في اسم الجحيم كلها كان يرؤوس الشياطين فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنَّا فَمَالُونَ بِلَقُونَ هَلْبُتُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَيْدٌ مِنْ حَمِيمٌ كُمَيْنَ مَرْجَاهُمْ لَإِلَى الْجَهِمِ إِنَّهُمْ وَالْفَوَابَاهُمْ غَامِنَ فَهُمَ الْآثَارُ مُورَوْنَ وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَ مَكَرِمَ وَلِمِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي مُنْزِيرَ فَوْكَ فَكَالَ مکی صورت دے نزول کے سلور پنزوستم چوون پس دے صورت الانعام نا او ترتیب صورتن کے ودیرشم نمبر دے پس دے صورت یاسین نا ربط او ترند دی صورت دمکی صورت سرا پگن وجوہ باندی دے یو دا چمکی صورت کے ایجز دے نوارس فمائے اسطور ذکر کر ندی صورت کے ایجز دے نور مخلوقات ذکر کئی چھو گرا انبیاء ملائک اغو معجز دی اللہ تا مخلاصہ دا چھٹول مخلوق اللہ تا جز دے کاغا نوارس فمائے اسطوری دی او کاغا انسانان او ملائک دی یا مکی صورت ختم گر پر تسبیح باندے سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء او دا صورت ختمی په تحمید باندې نو تسبیح د ذات سره تعلق ساتي تحمید د صفات سره تعلق ساتي ذات مقدمی په صفات نو تسبیح مقدم را په تحمید باندې سورہ کاف کې من ویلو یا مخی صورت کے درے پانچ مستمعات کے ویلیو چھتائی بھائی یا ویلنا من باسنا من مرقدنا حضاما وحد الرحمن وصدق المرسلون نو دے صورت کے ددائی نور فریاد ذکر گئی پینز مستمعات کے چھا اللہ بہتوئی ما لکم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم ولا بعضی يتساءلون نو دا غی فریاد سنجمخی صورت کے ذکر کرے ہو نو دا رنگ دی صورت کے دا غی فریاد ذکر کئی نورم گن وجودی امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے بخور دا ابراہیم علیہ السلام چزوی دیوی انی ارا فی المنام انی ازبحو کا دا پبل صورت کی نشتا دارنگی دا صورت ممتاز دے پہالت ابراہیم علیہ السلام چے ازا ربو بقلب سلیم پدی صورت کی ذکر گئی او بل کی نشتا دا صورت ممتاز دے پا قربانہ ابراہیم علیہ السلام خپل بچی لا چے خپل بچے قربانی کو دا اللہ پہو گمبان دے دا بدی صورت کی دی او دا سے پبل صورت کی نشتا دعوت صورت عجز المصطفین عاجزی دی چنشوی مخلوقات چٹول عاجز دی اللہ تا او نفر شفاعت قاریہ گئی ورسرا چپزود اللہ نسو خلاصو نشی کولے اول کے عجز دی ملائکو چوگر ملائک اللہ تا عجز دی او سب بستو لار دی وصوفا دی صوفا شاید دی صف ترنگی ملائک بصف ترنو باندی وو قسمیہ پمانا دا شہادت لگا مخ کے ماں تفسیر اصولو کی کڑے ہو چھدانا چھ اللہ پاگی قسم کری مطلب دا شہادت کی پیش گئی لگا خلق ہوئی ستا پا قلم میں دی قسمی اما بس تا قلم ندی شاید دے چچا تا جواب ندی پری خودے ستا پا ٹوپک ندی قسمی مطلب دا ستا ٹوپک ندی شاید دے چپا جہاد کے اپا جنگ کے دے چارے مران ندی پری خودے وصافا دے صفا شاید دی صف ترن کی ملائک بصف ترلو باندے حکم دا اللہ تا فزاجرا تزاجرا او شاید یا رتون کے کفار لارا پرٹنو باندے چھلے کفار نسا علی نوتوی اخرجو انفتاکم علیوم تجزون عذاب الہون سورہ نحل اتو اجتماعات کے تیر شویو فتالیات ذکرا شاید یا لستن کے حکم دا اللہ لرا انہ الہ کم لواہید یقیناً مددگار ساسو مددگار دے یکیہو دعوت توحید رب سماوات والآب دلیل اخلی پالن کے راس ونود اسم بودا چمیند دے دوارو کیلی رب المشارق او رب مشرکونو قردن دے جمع رالا رب المشارق او سور مزمل نحم آیات کے راجی انت مفرد راڑی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو رب المشرق والمغرب انت مفرد راوڑے دے او کل تسنیہ راڑی لگا سورہ رحمان آیت نمبر 67 وشپیتم کے انت تسنیہ راڑی رب المشرقین و رب المغربین نو کلا مفرد راڑی کلا تسنیہ او کلا جمع مفرد راڑی بجے اعتبار سبس یو مشرق دے یو مغرب دے تسنیہ راڑی پید بار دے مشرق و صیف او مشرق و شیطا لگا جمعی کنوار نیو صاحب نا راخی جی دیکتا صاحب نا او پا اوری کے دا بل صاحب نا راخی جی برا صاحب نا دی وجہ زمان پومن کی وئی مخبسین کور جوڑ گئی مخبسین یعنی دا کامرو مخون آغا طرف تا گئی نو جمعی کے نور دی خوان راخی جی نو دن برنڈا کے نور لگی او اوری کے شاعتا نا راخی جی نو برنڈا کے سو رہی نو تسنیہ پا دے ادبار دا جمعی او دووڑی او جمع راڑی پا ادبار دا ہر اورا دے زکارا رد نرد جدا جدا پڑاو نراخی جی نو مانا دا رب المشارک رد مشرکنو اند ہر اورا دے انا زینا سما دنیا بی زینت الگواکب دویم دلیلو منگا خیست اگره اسمان نیز دی پا زینب دستورو بانده ستوری اسمان زینب دی پیو خواهست دی او دستورو فائده ممک که ویلی وی یو فائده داوا چه اسمانی پی خیستا کرده بل اداوا چه شیطانان پیولی او بل اداوا چه لار پی معلومی ساورم فائده نده ویلی چه قسمت پی معلومی حجتا پہ قسمتو نا معلومی او دا نجومی دے او دا قسمت معلومی تدبرو بن نجومی والاستا تدری ورب النجمی افعلو ما یشاؤو تبستورو قسمت معلومی انا زینا سما دنیا بزینت الگواکب وحیدا من کل شیطان مارد او دپارا ساتن داری او شیطان سرکشنا لا يسمعون الى الملائ الاعلى ونشي خدای غټول کی چتا زګدی اسمان د بختل غوبه کې خدل الله چې ملائکه ته سو حکم کو مګي ورال یو رشتیا او لس دروغ نه دنیاو ترې جام ته ویوي او غوډ نشي کې خدای او چې دی ويغذفون من كل جانب استشدار طرفنا دخولا ولهم عذاب واصب دخوراً منصوب دے ایلبوی عذاب امیشا دخورن پیدا کری گٹ پیدا کری ندد پیدایش سندور اگرانے ندد پیدایش انا خلقنا من دین اللازب منگا پیدا کری دیل را دا خٹ لارجننا لازب اغلارجن خٹا چھ خواب گلشی و خمبی رشی مل عجب تاو ایس خرون مل کتو تا جب کے دائی ٹوکی کئیو او کلا چه پن ورگش دائی لانو پن نالی او کلا چه بینی دائیو موجزانو ٹوکی کئی آگئی پورے او آئی دائیو ان حاضا اللہ سیر مبین دا مگر جادو خیارا او آیا کلا چه شمنگا ملے او شمنگا خارے وڈو کی آیا منبا بیا پول تک ریشو ایا مشران زمنګړو باندې ورته وای او وانتم داخلون وی بتا سو اجز فانما یزجت واحدتم اسباب قیامت نو به شګه دا پورته کیدل به شما کیاو فایزام یذلوا الناس بدی ګوري ته میدان کې به ګاډي وګوري وای وبنتا وقالوا اوای بدیا ویلنا هذا یوم الدین های های رو گاوی یمون لرا دادا غرول دا بدلی او دادا غرول بیل دونگا او بیلشی دادا غرول بیل دونگا چه تاسو باگی باندی تنظیم کو تاوی دا دروغ دی او دا سی خبری دی او شروع لذینا ظلمو آدو آجاو ما نو بیلشی پورتا گئی آگا سان چه ظلم اکڑے او مرگ رید دائیو او ما کانو یا بدون من دون اللہ او آغا چه دی عبادت کو بغیر دا اللہ نا نو نیخ کئی دی در اللہ رضی جہنم تا روانی کئی جہنم طرف تا وقفو منہم مسئولون وی اللہ ادرو جئیو دینا تبوس کو لشی نو امید رئی نو ارتب ہوئی ما لکم لا تناصرون سی تاخل راج تاسو امداد نکوئی دیو بلو تاج کو ویچ مال بابا لمن نیولی دا او دیوان مخلاصی او زمان پیرش دیو دیوان مخلاصی بل هم اليوم مستسلمون بلکه دیبا بدار از غاره کی حدن کیوی اللہ تا او مخامق بشی بازی دیبا دیتا تقوش کن کی بیدی او بلنا نبوائی دیو پیران او موریدان یو بلتا بودری کی استازان او شاگردان اگا باطل پرستو قالو انکم کنتم تاتون مان الیمین وبوائی دیو وی تاسو چرات لئی با منتان الیمین دو خی طرف نا نو جیب کم طرف تای خی طرف تا ما جیب کے بعد نظرو چه مورید برالا سرا کئی چرات لئی و نو بعد ما بجیب بعد نظرو یو مطلب دا دوین مانا یمین مانا قسم نو مانا دا قالو انکون گوندون تا دوننا نیل یمین وائی دیو وی تاسو چرات لئی و منگا پا قسم بانده تاسو با قسم خود چمن پا حقیو یا یمین مانا طاقت قالو انکون گوندون تا دوننا نیل یمین لگه روک وی تاسو چرات لئی و منگا نیل یمین پا طاقت بانده قالو بل لم تکونو مومنین نوائی بورتوئی بلکی خپلوئی با ایمانا بلکی تاسو ایمان نرارو یعنی خپل با ایمانا بی پا مائسا لرارے قالو بل لم تکونو مومنین بوائی دیو بلکی نوائی تاسو مومنان وما کان لنا لیکم من سلطان انو منلارا پا تاسو بانیسا زورو بل کنتم قوم انتوارین بلکی وی تاسو قوم سرکشا موکو پا زورا نوی راوستے پخبلا با ایمان اوی سرکشا وی فاق دالینا قول ربنا نولا گزمن باندوینا درب زمنگا انا لذائی قوم منگا سکون کیو دا عذاب فاقوینا قوم نگم راگر منگا تاسو لگا انا کننا غاوین دیو اجنا چو منگا گم را من خلا گمراو نو تاسو غامو غزال مرگری کتلو فا انہم یوم ایدن فی العذاب مشترکون نو دیبا پدار اس کے پازاب کی گنوڑ پراتی انہا گذالکن فعلو بالمجرمین من دارنگی کار گلد مجرمین سارا انہم کانو اذا کی للمو دی کلاش بھویلش دیتا لا الہ الا اللہ استکبرون شنیشتی آجت سر گونگی بغیر دا اللہ نا نو اوڑ ایدل باد دی مسلینا یستکبرون خبر دے دا انا یستکبرون اوڑ ایدل باد دی مسلینا وی بدئی آمنگا پریدو فرمددگاران وجد وینا دے او شاعر لی ونینا پیغمبر تے شاعر وی پیغمبر تے لی ونی وی نو گتا تے وی نو سچلو شو اخوائی ویلی اوزواوی بل جا بلا حقی بل گراد لیکری دی پاک و صدق المرسلین و تصدیق و کرے رشتیا ویلی و انبیاء علیم و سلام انکم لذائق لذائق لعلیم تاس سکون کی جازاب دردناک او تاس لبدل نشدر کول مگر دار اچھ تاس کول الا عباد الله المخلصين لیکن بندی گان دا الله خالص شوی دا گسان جی دیل ردر دک معلوم او میوے و هم مکرمون او دی بیزت من گریشی بجن دنو نعمت دارو کے انا سرور متقابلین پتختنو باندی بیو بلتا مخامخ ناستی یطاف علیم بی کاسم امین گردول مشی بدی باندی کاسم شرابو بردات کس بینی بیو لذت اللی شاری بینو خون بورگیش کن گوتا لا فی آغول ان نبی بدی کے سر دردے ولا امان آئیون زفون ان نبی دی نبت خواہ کی گی زکر دنیا شراب چی بے اس کلے نو یو بے بسار دردو نشبشو نو بیا بے دماغ اکار نکو او دین زرگو تا بد بد شو نو بیا بے اولٹائی کولی دابا اوڈیو بیضا لذت اللی شاربین لا فی آغولن ولا منا ینزفون و اندام قاسرات الترفعین او دای شرابا قاسرات الطرف عینون سیاو خو بدای شرابونه بی او داز شراب چنبه لیونه کئی او نبیز و خرابی گی دویم دا و ایندهم قاسرات الطرف عینون دای شرابا قاسرات الطرف گنی مانی دی خیال دو یو مانا قاسرات الطرف بندون که ده نظر سه مطلبو چه خامون و دیوزالی او گوری نو بیا با جنبل خوان گوری داری خائص بداسی حدیث که رازی چه دخفود نلیت دخفود آلو کی دن نلی بیخاری نو داس خیسته بیو چه خامون و دیوزال او گوری نو بل خوابیت قتل زلن قواری عینو دغاتو سترگو خاوندانی دیم امانا قاسراتو طرف بندون که ده نظر پا خاوندانو چه خاوند تا بگوری ابل خوابا نگوری او ده خز حسن او خایستا ده چه دا ده خپل خاوند نخیستا بل چاپا نگوری دی ده خپل خاوند کل اخیاری دار چانا نو دا د خزه حسن دی او درو معنا قاصرات الطرف اوږدو بڼو والا طرف دا د سترګو باڼ چیو دا چې کله ویخته اوږدي د سترګو باڼ نو د سترګو خایستي ځکه دا سترګې ته ګن نه پریدي او باڼ اوږدي یو حدیث کې راځي چې تاسو اسمت استعمالی رانجو ذکا اما یجل البصره وينبت الشعر دستر کی صفا گئی وينبت الشعر او ویخت دستر کو اغه دیو زرغونیو نو اسمد راجی استعمالی ذکا دا وينبت الشعر ویخت دستر کو اغه دی او دستر کی صفا گئی دستر کو ویخت جوگدیو نو دستر کی حسنی دستر کا پی خیستہ خیاری و دا باز دستر کو بانو دیدی لری وطا لگی خیاری لکا دا آغا نظر تیز دے نو تیارو کی او ناسا پرا پیدا شی چتنا او خل خیارو کیا و دستر کی دا باز بانو دا زر کے پا ٹول ٹمبر کے دا زمخی تاسو پورا کوئی بیا نو بانه چی اگدی ندا دسترگو حسن دی او عینون دغت استرگو خاوندانی لگا سترگی دا د انسان د ټول بدن اغا اظهار کئی حددی و جنا دسترگو نا دا بنده دا شرارت پتلگی جدا شویر دی چونا استرگی جی ندا جنگی شریع او سترگی اگدی نو دے زینی او قابلی سترگی غنڈی لگا چرگ لگا چرگ خوی نئی سترگی غٹی نو دے زوری سترگی نرائی چکونی نو دے ناقابل ای او دے گزدے لئی مسترگ امام شافعی رحمه الله په دې مستقل رساله لیکلې ده قلمي ده او یو ځل په لار ته یو سړی ولا اسونی او مل مایکو هغه چې وته او کتل مسترگ ناغا بخیل خارید او هغه دې اشار ګ بیا شپې دې اشار ګ امام شافعی نه اس کور کې تړلو اغا دیر پریشان ہو چه ما گو پا کتاب کے چه کم علامات بخیل نکلی ویا خود کی دی او سڑے بخیل دے اعداز مکلف اور اٹھائے او میر مستیاو دگا دا گو زمار سالت رو بخرابا شوا نو بل اغا چه امام شادی رو ساتے دے واغت ایوی ززم ناغوت ایزا پمو خد خانو ویا آسا ویا دورا زیدی سخوالا لے اغه ور دوی وسړی اس تاسو به زما کتاب غلط نشو انسان په هر اندام دی الله سره مخې خودي طالب لنی نو دې سخی او زیاد تلی نره ونی نو دے بخیلی او گوتی غٹی نو دے تکڑی از گوتی نره نو دے نازکی او پوندی غٹی نو دے کامدلی از پوندی غٹی نو دے اوڈی آری او دخبو تلی چه داسی تلی اوچتی نو دے تیزی دے تیزی او جو تلی پس مکل کدو اوخ لگی خپڑا وده ده منده نیه نازه او ناراسته بوجای غونی نازه انسان پوزه نرائی تیرائی ده و سنا کی اچه پوزه غطی نده دیر سبرنا کی وی متحملی نازه سر سترگ غوگونا حضرت عمر بارک اوی کان قائفا حضرت عمر کیا فشناسو او شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت رولی گی اوی کم دا صفتو دا لگ لگ باقی امشتے دم سڑے پی جانما سترگی دسترگو نا دا انسان دا غٹول بدن اکاسی کی پختانوی سترگی دا غسترگی دی جدائی دا کتو انداز چا تشی گلونا دا چا سترگو کی گلونا شی نا دسترگو خوال یو اثری نوعینن ده غط استرگو خاوندانه بانه ده اوده استرگی به غطی اخکل خزی بای مطلب داده بیضا لغ دل شاری بین لا فی آغولن ولا منع ينزفون و اندهم قصرات الطرف نما گنی مانی اوکر خیال کوئی و اندهم قصرات الطرف او دای سره وا باندې وګڼه لري په خواندانو دې معنا وایندم قاصرا ګطرف دای سره وا باندې وګڼه نظر د خواندانو په ځان وایندم قاصرا ګطرف او دای سره وی کار نه نه به هم مګنون ته وایي دا ګی سګف شه چا په لاس نه لا ګولې فاق بلا بازو هم لا بازی اتسالون مخام خصوشی بازی دزی بازو تا تا پوس کرنگی بید یو بلنا نبو آئیو ویونگی دینا انی کانلی قرین زوم دنیا کی جزمائی و دوستو چاگبو این نگل من المصدقین آئی تا تصدیق کرنگو دا قیامت نا تمام ته قیامت منی یعنی یو قسم انکار به کو اغن من ایزا میتنا وکنا ترابنا گلا جیمنگا ملو او شیمنگا خاور یو ایدو کی آئی منگا بیا بدل را گلیشی منگا را پاسو لیشو امنگلا بدل را کولیشی قال آلان تو متلیون بوائی دے آئی تاسو داوینا خبر رو داغه پته ورته شته چې کوم ځای ده فضلا نو سر باندې اونچت کی نو وګوري درا په میاند جانم کې نو وای دې هغه تا قسم بوغاین کې تل تور دین قریب ته جوړ هلا کړو ما او ګنه نه ما درو زم ما نو مزه حاضر شو نو تاسو را افهمان نو دې مې یتین اني مونږ امر کې دن کې تا خو مرگ نمانه کنا نمانگا بیا ملو نشو سو ایلا موتتنا رولا مگر مرگ زمگر امبانه چاول منگا نشتو نتاوی آنگا دے ابیا خو مرگ نشتے وما نانو بموات زبینو نیو منگا سزارا گلشوی انا حادا لول هو ظلالیم یکنم دادکا میا بیلوی لمثل هادا فلیا ملیلا عمیلون جو دی مقام نے بارا عمل لیو کی عمل کروں گی لمثل هادا فلیا ملیلا عمیلون جو تعلیم شما سارکای کی تعلیم ما من سر او مرگر او وی بیگان خوب لیده یو شن چمن دے اتب آئی کر غڑی او دا آیاتو آئے لمس لهذا فليعمل العاملون لمس لهذا شو القران جو فاتشه زمونږ دل دې درس کې زنانه او ډیر نیک خزوا الله دې وبخي د یوسف زرګر بي کور والا وا نو لما خوونی د شیخ القران دا وونو کې دي او دا آیات د مثل هاذا فليعمل العاملون الله دې چا عمل مزای کوي لمثل هاذا فليعمل العاملون اذالک خیر مغلما اداد ورد من مسیا یا غلم زکوم دا من مسیا وردا چباونو کے خوشالو کے او شرابون او بیبیان او غوری او غلمان یا دا ام شجرد زکوم یا ونز زکوم انا جعلنا فضد اللہ ظالمین منگر دولیا دیلارا امتحانا یا عذاب ده بارد ظالمانو دا یا ونوا چوزی ممیند جانم کے او امیوی ده ده کاننو روسو شیعاتی انت بھائگینا سرن شیطانانو ده تشبیح ورکا ده سر ده شیطان سرا ده بارد مزومیت ده ده فا انہم لاکلون امینا انو ده ایبا خورنگی وی ده دینا او ده کرنگی بای ده دینا گیڑو لارا ثم ان لهم علیا لشوبا من حمیم او بیا با دیل رب دی بانس کلوی ده گرمو بونا نیوی چه زخون خورنی او دویم بیا وربسی تودی او گرمی بوس کی ننور با هم گردوان شی فا مالیون امینا البتون او دا گونگی بای زدین اگه دولارا نو یو چه زخونی خواله دی ادویم چه ورپسی نغاسی درم دی ابیای ورپسی گرمی و بومس کی در نور با هم گرد ورشی منگا طالبانو سرکا که نو منگ سر ایو مرگره و نو آقا با چه چاپ تیل رالو نو آقا با لا لا غینه به پلاس کې راوړو نو څار به په خورکا ګیره به خورکا خپل به غوړی کړی ا تیر به ولا ټول ګډ وټ کړم نو مرګ وي د دې نه پټم شو نو ما به سی په نو څو ګور سره د کوپرې تل ما ځان لورو سر باندې غوړو هغه وخت ما لګ لګ وېسته پرې غوډیو نو هغه دا تل راوړل څه ډیر زیات راکړلو نما مرګل ته ذخیر د ورګه مال چل راځي دا شیمپو نه ویني راغلیو نو بل ورځ ما شیمپو راړو چې شیمپو مې راړا غځای مې کې په دې نو دې راوین جو راغی نه لاس کې واچول د دې کې نو تیل راوړی دي سر په اومه نو سر یې اون خطر چې سر یې اون خطر ما ته دا دې څو کړم زه تاسو ته تیل راوړم ما دې سر خو بلګي وبګړې سر چې وړې ښه ما وی ګل کې وبو واچو په جګل کې وبلاس کې واچو زنګ زګونی په مخرا روان شو او نور دا د واچو امرګر ور په ښه بیا به چاتل لګوت نه ورړې نو چې یې را دغه خورې دی د خټ میوا هغه زکوم اگم ور بسی بیا با گرم ابوز کی نو نور با ام گرد وکشی جسا گیڑا کی عرصه با کتا پراتی یا سمم این اللہم علی آل شعبم من حمیم بیا با بدی با نس کلوی دو گرم امبونا او بیا با واپس گیدل دی ویجان نمتا انم الوا با ام لالین دی مندری اپلم شران لر گمراحان او دی پارا رسمونو دا غی باندې یو براون زغل اولی شو آئی جسا کول با دی اغا کولا تا زمان مشرانو کڑی دی او مشرانو کڑی دی وَلَقَدْ ظَلَّ قَبْلَهُ مَنْ سَرُ الْأَوَّلِينَ تاگی سراخ تاشو مخیدین آئی سر لنبا دی او بتائی سرا لے گلی امنا بدائی کیا راون کی نو گورا سران گشان جان دیارو لشو مگر بندگان دا اللہ خالصی ولقد نادانا نون ولنعم المجیبون اس عاجزی دا حضرت نوح علیہ السلام عاجزی دا ملائک و امخ کے ذکر کرا اس عاجزی دا حضرت نوح علیہ السلام پتائی سرا فریاد گڑا منتا نوح علیہ السلام نصر خیستا قبل ان کیوں منگا افلاس گڑا منگا دلرا وحل دلرا مصیبت لوئنا او ګرځول همغه اولاد دده هم دی باقی ذریته هم الباقین اهم سام یافس او دا غی بی بیانی وطرقنا علیه فلاخرین اپری خدر منگا بدلدانی برستانو کے دا خبرات سلام علانوین فلعالمین اچھ سلامتی آدی بنو علیہ السلام بمخلوقات کے سلام بگن مانو راضی او منگا مخیمی دنزل دی سلام بمانا دا دعا چھ دعا گانے ہوئے تکی گی اننا گذالکن ظلم و سنین من گذارانگی بدل ورکو نیکار تا او دے زمانگا بند یان مومنانونا بیا غرق دمانگا رستانی و این من شیعتی لابراہیم او یقینن ڈالی ددن ابراہیم علیہ السلام کلی سرات لوگا اللہ تا بقلب سلیم بجزر جو جوڑ باندے یعنی بجزر جوڑ باندے دا شرکنا ان جا ربو بقلب سلیم پنجاب کی مناظرہ و شیعہ و سنی نو سنی و اتوی وی تاسو خود فرعون ڈلائی ذکر چه قرآن کی اللہ و ان فرعون جعال آلہا شیعان فرعون قل ڈل شیعگان گردوریو نو تاسو خود فرعون ڈلائی شیعہ پاسی دا وینا فیرون کو دیر رست راغلے دے زمنگا دہا مخ کے دے تاز قرآن کے ندیو دے وَإِنَّ مِن شِيَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ دی شیعونہ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامِ نشیل قرآن وی من طالبانو من ویچو دیر بس ہوئی وی آسونی ملا پاسی چھ مخ کے ور بس ہوایا اِس جا عربو بقلب سلیم مخی اوکو چی بیا توبا ہوئی استاو استاسو نراو گردی استاسو دین خلاتو ایشی آئی گروات کا اما ایزا اخوالی مناظر آوا دا ای مناظر دا کئی دی پنجاب نو ایسا گڑی وڈی نو ایس جا ربو بی قلب سلیم کلیچ رات دوگا اللہ تبزل پاک باندی شرکنا کلا چوی اپلا رو قوم تا دسائی بازت گوی تاسو ایف کام آلیاتن دون اللہ اتوری دون آد درم مدد گاران بید اللہ نا تاسو اراد کوی ایف کام آلیاتن منصوب دید وجہ اتوری دون یعنی توری دون ایف کام آلیاتن تاسو اراد کوی درم مدد گاران او دا بدل دے آلِ حتم بدل دے افکرنا افکرنا آلِ حتم دون اللہ اتری دون آتاسو اراد اگوید درگ مدد گاران بید اللہ نا فما جنگم برب العالمین اسد گمان ساسو برد مخلوقات فنظر نظرتن ری نجوم وی قتل قتل پا حقیقت دستورو کے ستورو تیو قتل یعنی پا حقیقت دستورو چھدائی گیتا مددگاران وی ابراہیم علیہ السلام ورطاو قتل چھتاستاسو مددگاران دی یا مطلب دادے فنظرہ نظرتن وی نجوم نجوم قطاعت الکلام نمانا دا فنظرہ نظرتن وی نجوم وی که سوچه و که سوچه فی النجوم دو دی با خبرو که نجوم قطعات الکلام نو سوچه و که سوچ دو دی با خبرو که فقال اینی سبیمن ویوی زیمت ارد مندو اغلام یا زیب ابراهیم اللہ سلاسه قذبات یعنی دا مخاطب پا نیزبان دی دروغ خاری دل حقیقت کی دروغ نو ہو سقیم دزر بیمار یو د بدن بیماری یو دزر بیماری زرم خوگی کی جتاف شرک کوئی ہو فتو اللہ انو مدبرینو گردر اللہ ددن شاکون کی فراغ الہ لیات امن شورو اکڑا دیب مددگارانو فقال اللہ تاگلونو ابراہیم علیہ السلام لین خرائی تاسو ایتا نظر نیاز پروتو ویداولی نفر اوسو ما پدیر دور کیو ما بچینیانو ایبان خانی تا چلار شے او گورے نو اغیب آغا خبلا ایبان خانا کی یو خدا سرسر سجونه بے زران کری بالونه ونه او دیم اغا بوتان جوڑ کری او آگی تے اسو مالٹی او دا سجونه خودی پا ملیشی آگی داغی عبادت خانی وی حضرت ایران دلرم مایور کا چونگورم چی دی سکی داغا سجونه و دیخی مالٹی ایو شے و بل شے نو دا کلی بیانی چی دی خوریو لینا اللہ تا کلون ولی نخوریو فراغ الالیا دیم وقالا لا تا کلون ما لکم لا تنتقون دا سی انجوانو عباد خانو کے ما لکم لا تنتقون سو اتاخل جتاف خبرن کوئیو فراغ آلیم غربن بلی امین شورو یوگا بدئی گاندے پوہل مضبوطو باندے فاغ بلیل یزفون را لدی ابراہیم علیہ السلام دا پویا وہن کی یزفون پویے والا منڈے والا اوراتل سوئے انبیاء کے وہ پر مستمعات کی تیر شروع قال اف اتعبدون ما تنحتون ابراهيم عليه السلام ايتا سو عبادت کوئی دا وس چتا سو تو گئی غیلا را گټو تو گئی دا نه جوړی والله خلقكم وما تعملون الله پیدا کړی تاسو اج تاسو کوي قال ابن لو بنيا نو دې جوړ گئی دلوا باد نو وی دلا پنیاندو ورکه مخی ما تفصیل کرو فارالو بی قیدان تدبیرو کتائیو پہ ابراہیم علیہ السلام بانی زچالے فجعاللہ ملیس ولینو گرور مندی رز زلیلو اوی ابراہیم علیہ السلام زدنگی مرابتا زردے چھ توفیق برا کی مالا را رب عبلی من السالحین وارا بزما و بخی ما تدنے کامنا نزیر اوار کمانگا درانا پالک بردوار حلیم صبرناک بردوار کلا چورا سید دوسرا لوگو تا کالا لوگو تا بچے چلا سید منڈو تاڑو شی او دلوگو شی نزا بیا مور اپلار تا دیو خوگی لاکڑا کاکڑا تیرا کری اخواگی خواگی خبری کئی فلما بلغ ما حسایا کلا چورا سید دوسرا لوگو تا اے وا بچیا ز ګورم په خوب کې چې ځان معلومه تا لرا نو ګور استا سره ایدا او خود انبیاو هغه وحیدا کوم الحقایق مناوی ذکر کړی چې خود انبیال وسلام دا وحیو دا رګي احکام القران کې مې عربي چې خود انبیال وسلام دا وحیدا دا مې چې ته خوب ویني اته آرام شي ستا خوب گره وحی نوا بعد دائینو کے خواه ملنگان راولے گی اخبر بچی علالائی حلق اولی وی پیر سے پخوب کرا گلے ویچ دے دما پنو ملال کا دا شیطانی ستا خوب وحی نوا وحی دا ابراہیم علیہ السلام خوبو دا پیغمبر خوب اغا وحی ہو چا خوب ہوئی نین نو ابراہیم علیہ السلام ورطوی یا بنی اینی آرا فی المنامی و بچی آز گورم اپ خوب کے چزا لالوم تالران حقور استا سرائی دا وی ورد اسماعیل علیہ السلام و اپلا رہو کہا چی تا تا حکم گولشی زرد چوبو مویمال را گذا اللہ خوشی سبر ناکونا نو کلا چی غالا کی خود دی دوارو اللہ تا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَغُرُدَ لَرَا پَرْمَخَ لِلْجَبِينَ یعنی عَلَى الْجَبِينَ اور اُلٹا ہی سمنو زکا ویسے نا زماز ترگی استاز ترگی یو بل سرم ملاو شی اور زماز بڑک یرا ہم را شی اور زو بتا چالے سجدان خما فَلَمَّا اسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ کَلَا چِغَارَ کِ خُدَ دِ دوارِ اللَّهَ تَا او وی ورغو بچی لرا برمخه نوازو کمانگل تاو آئی ابراہیما پتائی سرا رشتیا گتا احمل خوب لارا انا گذا لگن ازیل موسیدی منگا دارنگی بدل ورگو نیکانو تا انا آغا لول بلا المبینی اکنرم داو ازمائش کارا آغا زائد سړی چې راځي زینا غر ته وخیږي او مخکې لاړ شي نو هغه ځای کې ورکه ولې جمعات دی عام چاته معلوم نه دی او هغه ځای ته ابراهیم علیه السلام راوستو مخامخ ورته غر دی او په هغه باندې ملایکو ګډ راکوس کړو د نه راوستو وَإِنَّا عَذَا لَوَا الْبَلَاءِ وَنَادَيْنَاهُ اَيَّا إِبْرَاهِيمَ اَوَاذُ دُمْنَا يَتَوَا إِبْرَاهِيمَ فَتَائِ سَرَا لِشْتِهَا قَتَاخْ مَلْخُوبُ لَارَا او منگا دارنگی بدل ورگونے کان اٹھایا کنن داو ازمائش کارا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبِنَا عَظِيمَ اَقْوَرْبَانْ کَا مَنگا دِذَنَا زَبَالُوَيَا بَعْدَ فَدَائِ اَفْدِي ما بعد دینا قربانی پا ما قبل نو فدائنا ہو زمین راج اسماعیل علیہ السلام تا دینا رسط و زبحا نو مطلب دا وفدائنا ہو بزبن عظیم قربان گرمگا دینا زبحا لیا لگا وفدیتو کا بی ابی و امی کم قدم دینا ابی و امی دی بینا رسو فدیتو کبی ابی و امی زمان مورا اطلاف دستان قربان چی مانا دا و فدینا او بی دبینا لیم قربان گا منگا در زبا لویا او پری خدا منگا پا دبانی پا رسطانو که چه سلامت یادی بی ابراہیم علیہ السلام من دارنگی بدل ورگونے کانو تا و دے زمان بندی کانو مومنانو نا او زیره ور کومنګ غلا په ساج به انبر د نه کارونا او خیر اجله مونږه په دغه په ساک او دا اولاد وی نو نه کانو ظالمان خپل ځان باندې خارا ولا قلم اما على موسى وهارون او ساج زی موسى او هارون په تای سره احسان کړه مونږه په موسى او هارون باندې او خلاص کرو منگا دیو قوم دی لرا دی مصیبت لوینا این داد کرو منگا دی نو دی زور آور واتینا هم الکتاب المستبین ورکرو منگا دی لرا کتاب واضح سرگندو واتینا هم سرات المستقیم او مضبوط کرو منگا دی لرا پل آرامینا بانده او پرخوی امنگا پدی باندی برستانو که چه سلامتی آجی بو موسیٰ و بحارون نو دانا چه اللہ وی چه سلام علیکم موسیٰ و حارون نا سلام بمانا دو دعا دے مڑا نو مڑی تا چه سلام ویئے اپا مانا دو دعا باندی دے انا گذا لگنا ظلم و سنین منگا دارنگی بدل ورگونے کانو تا او دای زماد بندگان مومنان یا گنن الیاس علیہ السلام و اللہ گلو شونا اس کالا لکومی کلا چوی اکوم تولنی اری گئی جا اللہ نا آتاسو رحمد کوئی بال لرا بال ددائی اگا بوتو ازما شری ذکر کری چرا سلیریس گزا دنگو چوبیس گز اغاو گدو او پائی کے ملغلر لگو لے او داغی عبادت دیکھو تو ملیشیا کے عبوتو ارد دا انجوان یا مندرو او پائی کے عبوتی ادرو لے او اغام دا کسیدیر دنگو او دیرے دا سرو بو ارکڑی جی اتا دونا بالنا تاسورا مدل کوئی بال او دیگو تا بال وی بال اصل کی وی خاون تا پختانم وی خاون دا محروبانا نو دایو مو دبال وی زګه دای حاجت روا غنا اته دونا بالنا تاسو را مې کوئی بال او پر دې اخي ستاد جوړون ګنا احسن الخالقین مدل منو الله تن بدل الله چې رب ستاسو غیرت د مشران ستاسو لون بانو نو دایو وی ورو د ګدلا را فانهم لمحذرون نو دای د حاضر شو ندی جهنم تا مگر آباد دیگان دا اللہ خالص شوئی او پری خدا منگا پا دبانی پروستانو کے چه سلامتی آئی پی الیاس والا بانی الیاسین الیاسیینو بیا یہ حضر شد ہوا جید کسرت استعمال نا او دا اجتماع دی آئی انو نا سلامون علا الیاسین لگا آجمین اشاریین کے چه یہ حضر شد سلامون علی الیاسین چه سلامتی آدی پی لیاس و علاو بانده انا گذالی کنج زلم و سنین مندارنگی بدلور کرنی کانو تا او دی از ماد بندی کانو مومنان او یکینا لوت علی سلام و دلی گلو شونا کلا چه خلاس کمنگ دلارا و آن زلو خونده مگر اپو بید ازر پاتی شروع کرو دا عذابنا او بیا حلاک لمنگا رستانی او تاسو تیرے گئی بدائی وانی بہت سبا کے او راضی بیدش پی او حلاک آکی نونو تاسو کیا کل نیشتا زکا چھر دائی علاقے سرنیز دے پڑاو نوچائی کے بچاش پاو کلا سار با وقتی تلل نددائی پا علاقہ بتیرے دل او چکالا با واپس راتلل نو بیا با مازیگره ما خامو اگا پڑاو تا چه بزان راوستو نو بیا با مازیگر ما خام که دشبی با پیرات للو و این یونس اللہ من المنسلین و یقین یونس علیہ السلام ادلی گلو شونا از افقا الالفلق المشون کل ایچ مندگا گشتاڈا کشویتا فسا امانو خسن واچو خلقو فکان من المدحدین نشد آغا جانا چه خسن پر آئو تهو مخی ما تفصیل کرو فانتقم الحوتو نو تیر گدل رمی وو امولیم او دے غام جن فالاولا انو کان من المصبین نو کنو دے تصویر بیان انکو دا اللہ نا وقت بے ترگڑا و بگیڑا دمائی کی تر خیامتا فنا بزنا و بالعرائن و اردو مندلو پارسا و سقیم او دے کم زورے وانبتنا لے شجرت امی اپتین او زرغن اکرامنگ اپد بانی وند کدو کدو دا ونے پی زرغن اکراو لے بوٹے کدو پی زرغن کدو زکا یو خود کدو پانا گاٹا دا او کما ونا چه داگه پانا غطای نداگه سو رئی اخی دویم دا چه دا کدو پا پانا مچ نکینی تا سو گره دا کدو پا پانا مچ نکینی نو دا دیو پار چه دا بدن نرم ده اصنا مچان بکینی و چنجه و آچائی نو دا کدوی پی زرغن که چه ده گدو پا پانا بانده مجنوشی که ده کناسته ممج بولنی شرات لے وام بدنا لے شجر دمی اکتین زرغن کا بمگا پد بانده بھٹے دکل کدو وارسن لائی لانیات الف نو یزیدون او لے گلے امگا دلرائی او لا خلقوتا او یزیدون او لے شک نوے او پا مانا دا واو نو مانا دا وارسلنا ویلامیات الفن لے گلے منگا دلوا یولا خلقو تا ویزیدون او نورم زیاد دل دینا بچی پیدا کی دل یا او خفلا مانا او پا مانا دا شک خوشک پا ادبال دا ناظر دے دا اللہ نوے نو مانا دا وارسلنا ویلامیات الفن لے گلے منگا دلوا یولا خلقو تا او یزیدون یا دین هم زیادت ایدل ہے پر نظر دکا تم کی کیے سری چه بکاتل چا بکاتل نو بوی گندی اولاد نو زیادت دی نو داغا پر نیزبان دی بشاکو فا آمنو نو دا ایمان رارو نو سا گوار کامنگا دینا تری او وقتا نو تا بوسو کل دینا لی ربی کل بنات اوز بیا رد کئی پر مشرکین بالملائکا چرای دا ملائک دا اللہ لونے دی نو تا بوسو گا دینا عرب ستال ردی لونے او دینا رزامن یا پیدا گریم گا ملائک جنا کائے وهم شایدون او دی موجود خبردار دی دروغن وی نا کئی چنی ولی اللہ نائب لرا او دی دروغ جانا آیا ورکڑی لونے پا زامن انو سو شتا سلا سرنگا فیصلہ گوئی تاسو افلا تذکرون تاسو پانا اخلائیو ام لکم سلطان مبینا اشت تاسو رو دلیل خارا نرار ایستاسو را دلیل اکتاب ان کنتم صادقین گئی تاسو رشتی و جعلو بینا و بین الجنت نصبا اس عجز جناتو عورت کئی پر مشرکین بالجنو وګورئ دای په مېدا الله مېد پیرانو کې خپل ولي چې الله یې پیرانو کې وعده کړې حالانګه پیران په خپل عجز دي جانم ته وپیش کیږي سوچ سر کا شو ولا قالم ادم جن تو تایسر بودی پیران انم لمو غرنج وی با حاضر کې شي جانم تا او کوم چې نیکانی اغنا سبحان الله یا ماسفون باکی دا اللہ لہ دا اغنا چو ایکم صفتن دا اللہ ویو او دی بدنشی جہنم تا اللہ عباد اللہ المخلصین مگر آتا بداو دا اللہ خالص شوی فا انکم ما تابدون تاسو وجتاسو عبادت کوئی ما انتم علی بفادنین نئی تاسو علی بفادنین خلاف دا اللہ کی حق برسو اللہ فتنہ کیا چاہو ان کی امانہ دا دا اللہ پر دشمنائی کے حق برسو اللہ فتنہ کی نشے اچھو لے الا من هو سال الجحيم مگر اسو چایتن کی دن کے جہنم تا وما منا الا له مقام معلوم او نشته اوس بیا ایجز د ملائکو چې ملائک وي وما منا الا له مقام معلوم او نشته او تان زمنا مگر غلو ډیوټي مقررا مقام معلوم ډیوټي مقررا وانا لنهم صاحبون منغا خام خام منگا سفترون کی حکم دا اللہ تا او منگا پاکی بیانون کیو اللہ لرا و انکانو لے اخولون او تاکی سرا اوڈے چھ دیوے لو انہ اندنا ذکرن من الاولین کرو من سرا پاندرون بانونا اوبا منگا دیر اوبا منگا عباد اللہ المخلصین بندگان دا اللہ خالص شوی فکفرو بیهی ندائی کفرو کن بیهی پدې قران باندې هی زمير قران تراجه دي یا هی زمير پیغمبر تراجه دي فكفروا به وای کفر وکړه پدې پیغمبر مزر دې شپو بشي دایو او بدای زرات دې شوې هو کوم زمنګ باندې ګانو زمنګ نه ښه لګلو شولا چې هغه دا دی انهم لهم منصورون چې دای چې دای امداد وکول شي وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ اَوْ يَكِنَ اللَّهِ كَرْضَ مُنْغَا عُمْدَيْ بِيْدُورَ وَرَ فَتَوَلَّهَانُ مَا تَعِينُ وَعُلَدَيْنِ تَرْيَا وَخْتَا وَأَفْسِرُهُمَ انتِزَارَ كَوَا دَيْدَ عَنْجَامُ فَسَوَّ يُبْسِرُونَ فَرَيْشُ بَوِينِ دَيْ خُلَ عَنْجَامُ آیا پا عذاب زمان بانی تلوار کئیو فَإِذَا نَزَلَ بِسَاعَتِهِنُ قَلَجِنْ عَزِلْ شُبْهُ حُولِدِ دَيْوَانِ فَسَاعَ سَبَاهُ الْمُنْغَرِينَ نُبَدْ بَئِ سَبَادِ يَرُونُ شُوهُ یا بے حالت دے اخرابی وَتَوَلَّا عَنُ وَعْتَائِنَ وَعُلَى دَيْنِ تَرِيَا وَخْتَا وَعَبْسِرْ او انتظار کواد دید انجام فَسَفَ يُبْسِرُونَ زَرْدِ چُبَ سبحان ربک رب العزت اما اسفون بیا دعوت توحید تاکید ربستا رب عزت لا دا غصنا چه دائی کم صفت دونه دا اللہ ویو سمت لگو چه دائی وی دا ملائک دا اللہ لونه دین و اللہ پاک دے دائی وی اللہ پیریان اکراوا دکڑوین و اللہ پاک دے دینا دائی وی دیا میاو لیاو لے احتیار ور کڑے دے او الله کم زور دینو اللہ پاک دے دینا و سلام علی المرسلین و سلامتی و اپلیکم شو والحمد للہ رب العالمین و حمد ندی اللہ لاچ رب محلوقات دے سورت کی اجد شرفاء سلاسو چھو گورا انبیاء اللہ دی محتاج ملائک اللہ دی محتاج او پیریان اللہ دی محتاج سبحان ربک رب العزت اما اسفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم سواد والقرآن ذیبتو بنو الذین کفروا فی عزت و شقاقل تب اہدنا من قبل فنادا ولا تحین مناسو و عاجبو انجا مدر من مقال کافرون هذا سامر تذاب مجال الله واحد من هذا لشيء عجاب وان طلق الملأ منهم ان امشوا واصبروا على آلهتكم ان هذا شيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ان هذا الا اختلاق او انزل آلهتكم من بيننا بل وفي شك من ذكر بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليتقوا في الاسباب جند ما هنالك محزوم من الاعذار كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الاوتاد وثمود وقوم لوط وصاب الايكة اولئك الاعذار كلهم لا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء الا سوره واحده ما لها من فواق وقال ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر ربنا داود ذا العيد انه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق والطير محشوره كل له اواب وشددنا ملكا واتيناه حكمه وفصل الخطاب ولقد نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب إذا دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشمت وهدنا الى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسع نجة ولنجة واحدة فقالت فيها واثنة في الكتاب قال لقد ظلمك بسؤال ناجتك لا جاجه وإن كثير من الخلطاء يخرج بعضنا بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الجنة المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا داود سليمان نعم الله إنه أواب إنه رجال بالعشي صعبنا الجياد فقال إني أحببت خط الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب والدواني فتبقى مسخا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الروح تجري بأمره رخاء خزي أصواب والشياطين كل قناع وغواص وآخرين مقرنين في الأسباب هذا وأنا فهم من أمسك بغير حساب وإن له إننا له فهو أصل مآب سورة سعاد مكي سورة نزول كأتا دير شمبا سورة قمرنا أو ترتيب سورة نجوم أتا دير شمبا أتا دير شمبا بعض سورة صافاتنا ربط دي سورة ما سبق سرا په دې صورت کې ترقی دا په ما سبقا مکه صورت کې انجیل د انبیال مسلمان او د ورو کسانو دې صورت کې انجیل د انبیال مسلمان د منو کسانو نو صورت کې ترقی او په ما سبقا د دې وجنا پر بصیراله یا مکه صورت کې انجیل مستفینو چ جون شوه مخلوقات عاجز دی الله تا دې سورات کې ابتلاء المستفینو چې وګوره باندې ابتلاء مصیبت راغله سنج مریم او طه کیو نو دې سورات کې ابتلاء المستفینو چې وګوره جون شوه مخلوقات باندې امتحان او تکلیف راغله ځان یې تکلیف نشه لري کوله یا مکی صورت کی بینزدر شمیات کے ویلو اِنَّا اُمْقَانُوا اِذَا خِدَرَهُمْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ شدائی جمع صلی توحید نا انکار کو الہ واحد نمانو ندین صورت کی بینزمیات کے باغی باندی ترخی اَجَالَ الْآلِحَةَ إِلَٰهُ وَاحِدَا اِنَّا آغَا لَشِرُ مَوْجَاب ندی ما صلی نے انکار کرو ندی صورت کے ترقی و پما سبقا ندی وجن و بسیح آلو صورت ممتاز دے پا ابتلاع دارد داود علیہ صلاة و السلام دارنگی صورت ممتاز دے پا چاپای دے سلیمان علیہ السلام دے اسنو چاوے اسنو چاپی کرو یا اصنو لے اخبی چا بگڑے ہوئے اصنو دنیا والا چا بگڑو باپ دی صورت کے ذکر گئی بل صورت کی نشتا داوان صورت ابتلاع المستفین چاہ جنشو مخلوقات پاگئی مصیبتو نواغلی دی حضوظان نے مصیبت نشلوی کولے اول کی صداقت قرآن کریم سوال قرآن دی دیکھو شاید قرآن نپن کتاب بل اللذین کفر فی عزت و شقاق زجر بل کیا آجسان جی کفر کرنے دیا غیر پسخت آئی گیا پا خلاف کے داد پاوستو کما لگنا من قبل من قرنیم تفیفی دنیاوی دیرا لگری منگا مخیدین پیڑے ما فما دو ولا تحین مناس نچھے گرے دائیو ولا تحین مناس کمچہ عذاب پر آگے فنا دا مچرگنے ولا تحین وناس لائے نافیہ دے اوتے زائدہ دا نئے بارت دا دے فنا دا مچرگنے دائیو ولا تحین وناس یعنی اللہ لحین وناس نو دغا وقت وقت خلاسی نو دغا وقت خلاسی او پدیر دو یونس باندے اللہ تو دورو بھی جاگا ہو گیا و مشورہ ہونا دے نو اللہ تاہین مناس نو دارا وقت خلاسی او سو گوئی ہے اچھے مرتبہ ذکر دا خبر محصوب دے یا مرتبہ محصوب خبر ذکر دے نمانا دا وَلَا تَحِينُوا حِينَ مناس یعنی وَلَا تَحِينُوا حِينَ مناس نو دا وقت وقت خلاسی بیا دا خلاسی وقت نو واجبو انجا هم منذرم میں امنا اشناو بردائی چرا دیتا یو یر اونگید دائیں گا اوی کافران آزا سائرن کذاب دا دجا جو گرنی آئی در اجن پیغمبر دے جا جو گروی پیغمبر دے در اجن وی اوی نتاوی اجال الالیہ دیلہ واحدہ آیا گرنے جے گا مغنگاران مغنگاری اکیو جیسے ہی جدائیو اللہ جب روا دے داموں کو ایسا نہ پیدا کری دی انہا با نشیونو جا دے گنندا دے او شیع جیبا مسئلہ اکنو اچھے ہوتا ہوئی تا تمہار گیرہ جیبا ناشنا مسئلے جو لکڑی دیا ناشنا مسئلے گئی ہے وَتَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ لَارُ الْمَلْدَارُ دَئِنَا تَخْرِيرُ دَنَبِيَ عَلَيْهِ سَلَامَ او کشرانو دهی آنیم شو زیتنا وزبیلو الالیہ دیگوم او کلچ شای پکولو مندگارانو بانده انہا لا لشه اون یراد یقینا دا یوش یراد شویده نیم شراد واری ما سمینا بی آزا فی الملت الاخرہ ندی او ریدلی منگا دا بدیوست دنی عیسیٰ علیہ السلام کے داما سرے کو عیسیٰ علیہ السلام بدین کے نرے دا بیوزان میں جوڑے گڑی تا دوئی مرد آ پکوانا دین نمو نو دا کو چاندن لے دی نا صحابیات سے ویدی دی انا خوبزادہ سے ویدی دی انا صاحبزادہ سے ویدی دی ما سمینا بیادا فی الملت الاخرہ ندی او ایدلی منگا را پا دنو سنید عیسیٰ علیہ السلام کے این آزائی اللہ اختلاق ندی دام گردزان میں جور شوی درو ہو اور دلالی ذکر من بیننا آنا زم شہر بدلان دی کتاب تمیان زمنگا کے تابر دی خرشتے مکاو طائف کے تدائیو لی نرات ہے بلو بی شک من ذکری بلگری بشک زمان کتاب دا بل لما یذوقو عذاب بل گنی سکل عذاب یا دیش خدیخ زانین میرا باندیا دروستان غالب و بخون کی اب لهم ملک و سماوات والارض و ما بینهما یا دیش را احتیال دیو اسوان و زمکو آگا چکند دوارو کی دی کمی فل یر دبو فرلا سباب نونی خیجی پر دلو اسباب باندی یعنی بخون طاقتو جن دمہو نالکا دنالک کربو درد دنالائی کے محضوم من الاعذاب شکست خورتا بھی در ہونا صدا اللہ اعذاب راشی بیادن جاگی مخشتا نیولی شی کم دوال کم لهم قوم نوی تنزیب کرے مخیرین قوم دنو علیہ السلام آبیانو فیرانو ذل اوتاد چخاون دمی خونو ذل اوتاد خاون دمی خونو چاک باست باندی بے بی خون اوالو یا ذل اوتاد خاون دلاخ کرو دوار مانی دی خاون دلاخ کرو و سمونو و سمونو و قومو لیتو او سمون دیانو تجزیب کرو و قوم دلوت علیہ السلام او جانگای والا اصحاب ایکان مقام تو چاہی کہ وہ نہیں دیری او قانون دائی زمانگا ہم اردونو کی با تودان بے کرلی و بکیان بے کرلی ونی بڑی روی و اصحاب ایکان او جانگای والا اید بے جانگای وی اولائی کل اعضاونو دوا ندیوی ان کلو اللہ کذب رسول نو هر یو دودینا یعنی ما کلن الا کذب رسولان نو هر یو دودینا مگر تنزیب کرو دا انبیاء ہو نو ناگیت پا نئی بیان دیا عذاب ہو ما وما اندرونا وما اندرونا اولا الا سیتا واحدا انتظار نگئی جا کسان مگر نچری اوی ما لا من فواق چنی اوی لما ادری دل وقالو اوی بدئی وَأَمَنُوا قَتَلُوا أَرْوَاحَ مَنْ لَا بَخَرَ وَابَ مَخْذَ رَزِ حِسَابْنَا يَعْنِي تُنْكِ بَيْ كُلِ غَازَ پُورِ اس بِر عَلَامَ بُلُونَ صَبْر کَا پَا غَتَجَ رِ جُدَي وَاہی اَيَاد گَ بَنَ زُمُن دَاو دَلَ سَلَام شِخَاوُن دِ هِمَّت گِنَو اَوْ وَابَ اَدَرَ گُن نُن گَ وَاللَّہ تَا بَنَ تَا بِ گِرِ وُرُنَا سَرَ اَدَمَ چِ بَاگِرُ بَيَا نُولَا ما خاموسا هو وطور ما شورتا وما روانا راغم شده اندتا کنن له ایوابو او دودو اللہ تحاجزی کرنگی وشدن نامو گو مزد کرو منگا سلطنن دزو او کرو منگا دلو اپوا و فصل الخطاب اوازه بیان فصل الخطاب او بیون من الکلام واضح کلامو چه خبره بانده ده سنه بوئی ده بازه بانده دارم خبره بانده ده بوئی که بر مرگئی هم او بازه بانده دارم خبره واضحه ای سنه بخبوئی گی واده ناول حکمتا ورگره منا دلرا پویا وفصل الکتار واضح بیانه وال اتاکن بول خسنیا راغلی اتا ده خبر ده ده جنر مارو کلا چرال کتا گایتا کلاش داخل جو داود علیہ السلام باندی نوی آرے دلدائینا داود علیہ السلام یو رد عبادت لخاص کرے وا او یو رد کارون لا چپائی کے لکار دکوم کارون بے گول ہے دا عبادت رد ہوا او داود علیہ السلام بکولا بونگا کے ناس دے او ناسا پا دے ادالل مدافع ترت انسانی جب ناسا پا بسو کراشی او دے پخپن کار کے مضغول ایک مسارے پریشان شی ایس دفع بی اللہ دائیو جا کنج داخل شنے کو دائیو گلے سلام فبادیا بے رمویا روی ددائینا ہوئے ہوئے ددائی میا روی گا مندہ جو جگر مارو زیادے کرے بازو زمنگ اپا بازو نفی صلاح اکا بمی ان زمنگ پر اشتیا ولا دشتیتا زیادے مگوا واحدنا اللہ سوا اسو راتو او اللہ رسا منگا من دا اللہ رے برابر اتا انہا لا خید دا زمان روح ایو تم شروع شو چھ دا زمان روح لہت دے یہ کم سلگلی یہ زمان روح گنا وائی دیزی مہار کم آجل دے دیر امرال راکا وعزنی بیر خطاب وزر وردے بما باندی ببیان کے قالا نوید آجل علیہ السلام تاگی سرال زیاد دے گئی بتا باندی با وستو دنگرستا شہوزائی کی دخلی دنو سارا ایو گنن دیو دشر اکانا زیاد دے گئی باز رو بازو مگر آگا سان جنہ ایمام دہوڑے آمالی گرے نیک وقلی لکمہ ہوں با ایو گنتا گننو دنگی سارا یعنی وقلی لکمہ ہوں قلی لکمہ خبر مقدم مہم مرتضا مؤخرا وزن داو دو حکمانو کے داود علیہ السلام شبنگا انتحانو کبدو چیزی بل خبرہ میوانو رے داو زب خبرہ مکے سلا اکڑا فاستغبر ربو نو باکنے روحتنا اللہ نا وخر راگیو آناب اپنے ویدارو کو گھن کیا راگل لکن کیا اللہ تا فغفرنا لہو ذالکا نو باکنے امنگا جدتا خبرہ وَإِنَّ لَهِ إِنَّمَا لَظُلْفَا عَدْلَا وَزِمُنْ سَنَوَا دَرَجَاوَا مُسْلَمَا عَدَوْا فِي اسْتَعْزَائِهُ يَا دَعُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ حَلِفَةً فِي الْعَرْضِ اَوْهِلِ مُنَا لُتَوَا دَعُودَا مُنَا قِرْنَوَلِ تَعَلْ رَامَا مُغُرْ بَزْمَكَا كِي بِفَيْسَ لَكَوَا فوز اللہ کان سبیل اللہ نوہ بلی تعالی و دلال دا اللہ ما من مبتدین و توائیو اچھے انتا متبی الحوا سبا وکل متبی الحوا افضال تا کبراشوا انتا متبی الحوا وکل متبی الحوا افضال فانتا زال نتیجہ راو اتا فانت ازال زکر تخوائش و سروانی جخوائش و سروانی او گمرائی تو تو گمرائی انت ازال بیا انت ازال دا صحرا وکل ازال فی النار او هر یو گمرائی با پورور کی فانت فیتار نمتبا پورور کی نو وَالْعَدَرْ تَبِيلَ وَعَفَ اِذِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ان الذين يلون عن سبيل الله يكنون كسام شيخ تاكي دلال الله ما دين دي عذاب سخت فسو دائي شو يير گر رد ساب امني بي راجر من اسمان نوزم گواج بيان ديگي ديا بس دا گمان دا كسام نيش گفر اکڑه ده رالا کر دیا كسام لاش گفر اکڑه من النار حالا کر دي بوضي دورنا ام نجر اللذین آمنوا اگر رومنگا کسان چی ایمان راوڑے دے او امال اکڑے نیک کرنو زدین فی الارض پشاند فساد کے انگو بزمگا کے ام نجر المتقین اگر فجار یا اگر رومنگا متقیان پشاند بڑے بدکار باندے نندا سنرا کتابنا انزلناہو ہی لے کا لازم و شان کتاب را لگلے منگا دیل را تاتا لیا دب ہوا یا دی دیل پارا چی سوچ گیرنے بایا چنو گیرے دیل را لگلے ہو چلیا دب برو آیا تی سوچ گیرنے بایا چنو گیرے نو سوچ کئی نکوائی کتاب کی نا نا رمضان ویدی براکتونو میاشتا رمضان کے سوابون دی او رمضان کی باخرین لسو کی قرآن را ردو او رمضان کی نبی علیہ السلام با دنور بنیسوال باندی زیاد عبادت کو رمضان کی تراویوی نو رمضان درگتون امیاشتا نو دیسا کئی تراویو کی ختم دے نو بتراویو کی ختم گئی سار بیا درد بیاکے یا ردوی نو تاغو خواتا موگا خطا لیا دبرو آیاتی باندی عملو کو که آرام گئی نظائیو بمطلب پوئی گی جا نوائیو بمطلب پوئی ایزانی پو پویا کری نوائیو بزدک شوا نو بختو نتا چه تراوی گئی اگئی تراوی آتا ختم دے ایو ایدی درس لانشم راتے لگا چی منگا ختم روان کرے او ختم اترائو ختم دے نو پدی درس کے سواب زیادتے کہ پترائو پا ختم کے سواب زیادتے لگا لیا دبرو آیاتی ہی دے نو تعلیم ہے جتو آئے زیر ترائو ختم کوما ایتا عرم شوئے ایتا تو نشوہ ترائو کہ نسان تو درس کو نشے بیا ہوتے تھے نوندی کناسو من یوٹی ویستر کے دی پٹی دی نو تا لیا دبرو آیاتی باندی کم زائے مالو کو ہوتا لگ لگ نیمہ گانتا دری پاوا لکه ودوایا په ټول ترارو کې ختم کې زب یاو ټیګا په چې ته ټول اسوار مې د کوای اسال بیا و دي نو د قران دی درس کې ثواب زیاتو کو د ترارو کې ثواب زیاتو شکای ترارو ته خطه او اصل مقصد د قران کریم تدبر هغه پرې کوي سفیان وی انزل الكتاب لتدبری و جعلوه لتلاوا قرآن دا تدبر دا پار راغلو دای سر دا تلاوت دا پار راو گردو نزبر مستاز تجوائی جدرہ یو سی پار تلاوت کو ما ایر ازبا کم راغلے ما بسرانی راغستی ہے دور تلاوت دیو با دور تلاوت نو زان دی بی پوئے بچاو تا توتی بابا چه صرف توتی چو رکھوئے توتی کرو بینجرے نخلاص شوئے بار بچا دانی جو دانی لکھنے ورنن لکھتے نمو خلیدہ سبق خوائے خو زان دی کو مطلب پوئے کروئے قرآن دی لگلے چه صرف تے پتلاواتو کا زان دی مپو کو لیا تبا ہوئے آتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول صفت و صفت ابن جوزی سے کر کر ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطلاف رفی قرآت لا تدبر فیہا فائدہ نشت پانک قرآت کی چاہیے کہ تدبر اور سوچ نہیں ہے نتا تدبر اور سوچ کرے صرف دے ختمون لگے گردونے بس ختم دے ختم دے مکا افسار در دلن دو تراوی کو دامن زمان در نیو خواهیوگ دی خو منو آئیو دمان اگدی تراوی کو نرسو تقراب نکی زکا بیانو طالبان قرآن زدنکڑیشی تقرار باو نکی ند اغی نبروزی نمو آئیو زیار دانا تراوی بخبر زایدی اگیا با اگدو تراویو که بدان سو رشو رشوی دی یو بیدان پا گنوے او دو بیدان تو مندکی تراہی او باوید تدبورا تراہی مدر تراہی دو سوپنی فائدہ منیوی تو قرآن زدکل دی فائدہ منو سوپنو دو قرآن زدکل فائدہ او قرآن زدکل آرد نپاتی او دین تراہی او دین تراہی او داس اوکاری چانیو گانتا کے یا دو پاو کے یو سپاہو لیشی یا تلاوت سکو لیشی نکہ کے نگا سواب دیکھا ہے نگی اوکال ورد شوروک لے رابیان روی تماشا کاری بابا کی فتاشا ہو یا ملاغ زانا فتا ہو بلداغ زانا غدر عبادتا خون بکی رکشا نو بیا مائیو گا سم پیدا کیگی ناو پام کاری کو مانا رضان دو تراوی کرو بیا تر تقرار کیگی قرآن تا دبور دو پام آگلے چلے کے تا دبور کے احسو چکے مجھے کم اصل شئی شیطان سرین اگا پاتی کی آیا چھ زیاد فائدہ من سکمنی نو اگا تینا پاتی کی لیت برو آیا دے دینا قرآن راغلے جہدے پایا تم کے سوچو کی تدبر کی او سارا دن اگئی جو تراہی کی اگئی جو بشارت زائن راشی نبیر بخوندے ہوئی او جو تقریب زائن راشی نو آواز جرا ہوتے شیزے کئی پر مطلب پوئی گی او زمن یا کاریان اگئی خو داگئی رب دیخبہ کی کارا کلا سے کئی ہے تواری ہو پی خود پاور دی تب کی پیشیو کا تواری ہو دی دبیدات و مخالین دی بدی وقی اللہ من شاء اللہ صدق خالق ہوئی چنانی تواری با دبیدات و مخالی اداغی تواری با دا اللہ در رضا لپاری یعنی بیا پکی دا رسمونا رواجونا ایوش اپن شاء اداغی لیوی احتمام اوبر جنت دا اوست دیا اوبر بلکه جنت دا مور بسیتی ارشوی نمانگا دیکھر کی امنیات سے بودن کب شبیو اللہ رو بخی نشر سڑیو زمان کل کل عرب تاغس اغلو رما تکی بنا سبور سارا عرب کے آغا نیم نا پلے عربو نگم شب باولا کو نشر سڑیو یا اوان لرم ما تیوی بل رو رو نو ما تیوی دن خبار مائننا تیجے خو تبلیغ کے تلو کنا مائی دخی کرو گا نسو ذکر اسکار بے کری خواہ بے یاد کری اینا مارا باولی وی چرانلو چور بے ربانی والی وی نو ما و دوی دخلائی باندر تر مرکا کو صبر اتا کنو تو دے حسنا جنب تازی ایرائیم گر مشکل ہے جنب تازی ایرائیم ترائی اگدی اپنے کو نگلے اگدی ترائی رازی اگدی ترائی ٹھیک دے خی دی کچھ اگدلات نخالی اگدی ترائی خی دی کچھ اگدلات نخالی دین اینکی اچھ مانا بجورا جامی والی امانا بجورا را گئی امانا بدا گئی امانا بدا گئی نبیاء او دین اچھ تدبولی بکے او گنئی ندازی چھ بیا دا قرآن درس تا ام ناس دے دا قرآن دا درس نا ام فائدہ آلی قرآن ام زنگلیت دا بیو آیاتے اللہ قرآن دے لرالے گرے ہو ندائی ندی ویلی دل امیرانے گئے تب کی بیدر ترائیو کی بیدار چھوڑو گا دادنی ویلی دل امیرانے گئے چنائی لے بسار باندی کیے دا دادنی ویلی دل امیرانے گئے بسخان دو گلے و سابون سارے کیے دا دادنی ویلی نائے سارے دولا کی گیا دورکی ویلی پسکا گو دل امیرانے گئے کتابن انزلناو ویلے کا مبارکون دا عظیم شان کتاب را لگلے منگا دیل را پاپا دا خیر رنہ کتاب لیاب دا برو آیا آتے دیل پارا جی سوچو کی دیل پایا دنو گیوے اما بارا گم دا خیر رنہ کتاب دے چی سوڑے وائے ندور اخوان پیدا کئی ادور مزا پیدا کئی لیاب دا برو آیا آتے چی سوڑے وائے سنے پی دمکی صدا دوئے نو پہنجا نو پہنے دے او جدا اخلاق چی راگا دو رو جی پسردی دو ادرے رو جی پسردی دا سی صدا کار کار امرئی بھی اخلاق سی گی نا کتابنا اللہی لے گا مبارکون دازی مشان کتاب را لے گلے منگا دیل را پاپا دخیرنا نا کتاب دے دب بھرو آیا دے دیل پارا چی سوچ گی دے پایا تنو گے او دې بار چې په نوح لري خپل مند او حنا له داوود سليمان او برمګه داوود له سلام د سليمان له سلام سکهستا باندې سليمان مخصوص ور مخه معذور دي انه اياب دې راګل دي دنګه الله تا او کما چې بيشو بګوان دي سنا په نماز ګر کې صاف نادم جيات اغا سنا کرا جیاد جائیت کارا فقالا نوی سلیمان اسلام زمین گوما مند مال سرا دبارا دیاد اید دراب زمان مال بخواف دے اسن بخواف دی بدا اللہ دو دین دبارا حتی طوارت بلا حجاب نوار خلاص اگلالے تر دے گورے چھ پکش بپار دو کے ردو آلیا نوی سلیمان اسلام واپس گئی دی لرا پا ما باندے فتفقا مسحن می سوکی والا ناک شورس سلیمان علی سلام چچا بھی کو دو دے سٹون ام باندائیو بعض خلقو دیزائی کے یعنی غلطی کرے را او مسئلہ دارا چکل کل اسرائیلیات یا یو غلطی عرب یو تفسیر کے اعتنو کی نبل دا اغنا نا گلو کی نبل دا اغنا نا گلو کی نبل نا نقل لغا سرا روانی لگا یا حیرت زینب پا واقعا کے یو نکلی چو نبی علیہ السلام اور زینب ہونی دا اور نبی علیہ السلام تزرک تبدیلی دا علا اور نبی علیہ السلام باوی مہین چھو اور دې زړه ته چې دې له تما کوړکا نو چې هغه جنای وا نبی علیہ السلام دویلو جداو کا او نبی علیہ السلام نکولا نو آگا وقتی بنمائی نیدا روسو بنمائی نیدا ماز اللہ و یو غلطی کی نبند آغانا نکل کی نبند آغانا درمتی دا غلطی دا روانا شی او دا غلطی کی تابونو کی رازی لگا حلائی کی رازی نبی علیہ السلام چکالا مر خبر تا گزین اتبا بسم اللہ وعلا ملت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن نبی علیہ السلام جا بدو جانا کزو مدا کلمی ویلیوا حالانکہ ابو دجانا نبی علیہ السلام نے رسطو افاد شوئے دے دونے اغبیاء گندے شو خوطا غلطی بشاوت گرخی کے راغل ہویا نداغن ابیاء ادائی روانستا نغلطی در غلطی راغا درست بدر و زائینوں کے غلطی در غلطی راشی دلتا امرو سلیمان علیہ السلام و ایسون و اخلاص کر ناغل مذہب ارگرہ ایسون و اقوئے نو سلیمان علیہ السلام و دمازگر بوس کزاشر چه ایسون و آلی نبی علیہ سلیمان و ادا اللہ کئی لگر ادائی بو زمان و دمازگر بوس کزاشر نو سلیمان علیہ السلام دو الزام آلی یو دا چکو چکا سویل باندی اختر بلمازگر موزیکر زاکر اگلیم دا چنو بیت المال مال اخراب کو اسونی علال کر دا گو فرمشو ماز اللہ نانا دا مانا ندا او داولی مصحن بیسو گیوال آناک کے دغوائی کے خطا شو چه شورو شا چه پریکولی راگئی سکو میں ام پاندائی حالان که دا مانا ندا نمسحا سے اللہ چه بے راشی پا مانا دا لاس تیرے لو لگا وقی درشو ومسحو برعو سے گم مسحو گئی بسرونو یعنی لاس تیر گئی بسرونو دانا چه ومسحو برعو سے گم کا پرائی پرے گئی مجھے آنٹے لاس دے رو مانا کے مدل دے بھوکا او مطلب آیاتو ندا دے چھ سلیمان علیہ السلام شروع شو او دا اسون و غسطو میں چاپی کو لاس پہ تیرو لاس پہ او اپا پانڈو باندے علا لاسو دا قانون دے اس مثال دے انسان دے انسان چس طرح شی او دل چاپیو کے ندے دمشی اصم دوسی ٹانگی والا چھ ٹانگا پرانی زی نو بیا اص باندے لاس ہوئی ہے تخبو اللہ لاس ہوئی دو غتازہ شی نو اص لاس پیوال چاپی کولے او ٹاپولے دا مانو چھ ستو دا پانڈا والا پرے گولے او دانا چھ دا مازیگر مستے کزا شو خو دغا غلطی غلطی در غلطی را غلیا او دا کم سری چه با اصا رمی نینگو غدغا سکی سبو اللہ اٹاپا اخبیو اللہ را کی شاہ اسماعی شہید احمد اللہ علی چکر دوی ملک تاریخ چلو سید احمد شہید و شاہ اسماعیل و شاہ اسماعیل اخبال اس پر یہ بدرائی کے لامو برا پنٹار سرا دالا سراغلے دو بنیر نا پنچار باندی راغلے را او بیا باس پا دے اللہ کی تیرشو او ہم سرکا پا بیا او دا سر دریاب تا سیم تا پروتی را رحمت اصل امبو او دے کے دو پیخور نا مولیان رادل شاہ اسماعیل پسی دو مناظرے دو پارا پائی کے حافظ دراز اوڈالو لے مولیانو چوال التابو سے ہوں گے دے اسلامو قدنے التابو ہوگے شاہ اسماعیل بچر تھی اگر لنگو آلے اسلامو روی تاوی خیر دے ویار داو علماء آلے اگر اس تاکو سنے گئی شاہ اسماعیل لازمی لاؤکا بے اسلامو اگر امان تاکو سنے ہوگئی تو خیر دو کبیاما ستاسو تشفی و نکا بیا باغ داو کئی کنا و تانس تبو سوکو دای دا خیال داو سوک نو کری سوک با بجائی دی اوی خیر دا بان داو کئی نو آف ازدراز دی او دای تا گوشو میں شروع کرو چا منطق کیا چا او سا چا بل سا شا اسماعیل اخبر اصم لامبو اجوابن یم ورکو نو چاگئی طول لا جواب شو نو شاہ اسماعیل وردہوی سمجھے شاہ اسماعیل سمجھے تیری کئی نو منطق بردہو خی نو آگئی جو ملامت شو واپس لارن شاہ اسماعیل بخبر اس بخبر اللہ بو احمس حد بیسو کے والآناک لا سے تیرے پسٹنو بپنڈو باندر مانا دا رندو آلیا واپس گئی دیلو بما باندے نشورو شجیجا بکو دیدا یہ سٹونا پانڈائیو ولکو فتننا سلیمانا انتحام گرمونگو سلیمان علیہ السلام سلیمان علیہ السلام حدیث کے راضی اویا بی بیانی وے دل کے راضی شپیتر وے ابل کے راضی نب دے وے نو سلیمان علیہ السلام وے شزم ادنن نا شورو کو ارمان با اللہ پچھر آکئی ندابا یو فوجی دی مسلمانانو او دابا پر مجاہدینی و انشاءاللہ یہ رشوا نو اللہ غلط یو بی بینا بچے ورگو چاہا اسے وخوا او آغا پورا بچے انو نو سلیمان علیہ السلام پوشو چداغو مانا انشاءاللہ یہ رشوا مافی دا اللہ نو وخوا وہ حدیث کے راضی شپیتے ہوئے بلکہ راضی اویاوے بلکہ راضی نبے ہوئے تدویق اداد ہے چھتونی بی بیانے دو سلیمان علیہ السلام اغل اسکم سل ہوئے نبے بی بیانے ہوئے تدوی بی بیانوں کے شل بی بیانے اغل ویزے ہوئے اور دا ستر چھوئے اور دا اسیلے ہوئے نو کمی گی چه نبی رازی نو دولی کمی گی چه ستر رازی مراد اگا اصیلی بیا پا دی اصیلو کی لس چوئے نو اگا حائزی وی او شپیتا چوئے نو اگا پاکی وی نو کمی گی چه شپیتا رازی مراد اگا پاکی بی بیانی چه حائزی نوی نو اگا شپیتا وی او اصیلی دولی چوئے نو اگا اویاوی وینز شلوی نو مجموع نبی وی نو بازی که شپیتا و بازی که اویا و بازی که نوید عزیب اولا قفا تنم سلیمانا تایسر امتحان کرمونگ سلیمان علیہ السلام اول گولمونگا پا جولایز کیو جوسا نبیارا و گردید اللہ تا نویوارا بزما بخناو کماتا او بخماتا بادشاہی چنوی مناسب یو تنم رسط زمانا صدا زمان موجزشی ان ګان دلوا هغه جنانیت بهونګه مطابق کړه موږ دلوا با چې ته په حکم د زبان نرم کوم ځای کې ته چې براسي ده او شیطان هر یو اباده کوي وغواس او به وونګه وو واخرین مقرنی فی الاسواد او نور چې تل شي په زنجیرونو کې هاغه تا نه دغون بخششو فامنو نا وامسک بغیر حساب نویلی ویتا منگا چه احسانو کا بدائیوانی یا بنگ بی حسابا و ان لہو اندنا لفرفا او دلالا زمون سغا و درجا و حسن ما آبو خیستا زائیو مخی و او قراتنا ایوب ابن آدارا پاو امیما سمیشت وان گلس دو آغا او رکیم درجن کہا گا و تسل بار دو شراب دو حمنا لیا و حسن اللہ و احمد من نار بطران و الالباب و فل کیا بکشن سلطا و بی ولا تحمد اللہ و جدنا شعر نعمد برن و اواب وَاُتِرَوْا بَعْدِنَا اِبْرَانِهُ سَعْدُوا عَقُبَوْا اِنَلَيْ دِوَ الْأَبْسُوَارِ اِنَّا حَسْنَانْ بِخَالِسَةِ ذِكْرَدَّارِ وَإِنَّهُمْ اِنْبِرَارِ مِنَ الْمُسْتَفِدِ الْأَخْيَارِ إيها إلى العلا أنما أنا نذير مبين قال رفق للملائكة إني خالق مشرى من طول فإذا سويت ورفقت إني روحي فقوله ساجدين فسجد الملائكة كل مجنون إلا إبليس السفر كان من الكافرين قال يا إبليس ما منك أن تجد لما خلقت بيدي استكبرت أن كنت من العالين قال أنا خير مما خلقت من النار وخلقت من طول قال فخذ منا فإنك رجيم وإنا لك العادة إلى يوم الدين قال ربي فأجرني إلى يوم الرسول قال فإنك من المظهرين من وقت المعلم قال فبعزتك لا يغنى مجمعين إلا عبادك من المخلصين قال فالحق والحق أقول لأن جهنم منك وممن تبعك من المجمعين وكل ما أسألك عليه الأجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا نكر للعالم ولتعلمن نبأه بعد حين وس ابتلاء هر ذي أيوب عليه الصلاة والسلام مخي ابتلاء أنبياء ذكر كرا وس ابتلاء هر ذي أيوب وذکر عبدنا ایوب یاد کا بند زمان ایوب علیہ السلام کلیچ فریادو کا اللہ تا زجما ورس جماتا شیطان بستوڑی والی او بتکلیف ورگز در اجلکان وی منگا وحق پا زمکل اخبر اخلاس کا پندر اخلاس کا حضا موت سلندا غیز اللہم بلو بار دنیا خیوب و شراب و دسکلو کله چې سړی د ایوب علیه السلام قبر چې کوم ځای دی دا غینه سړی واپس راځي نو په لار کې د غر په لامنه کې د چینه راځي والله علم خو مشهور دا و چې هغه دا دا هغه چینه تقریبا داسې یو انچای پیپ ورته لګېدلې وې او دا غینه یو انچای اوبه اوزی زه هغه چینی په غاړه کېناسم هغه پوخړې هغه ځای هغه ته پیپ لګولې هغه هغه نه بیا اوبه روانې هغه مو د سلم بار دوه شراب او حبنا لیا لو وغ منګل طال زو په شان زې باندې سرد زینا یا غول ژوند دې یا دا عمر ورکاو دا دې په دوبنه ولا ورګل رحمت امینا دو وجه میرابانا جمعی درفنا و ذکرا لیولی لالباب او پند دو پارد آقل مندو او ایمنا خوش بید کذا ایسان اونی سا پلاس کدی جنباک زکا حرد ایوب بیمار خز رحما رحما اغیر شیطان دی او حکیم بشکل مخل راگے او اردوی استا خاون بجروشی زبو اللہ علاج اکم خمال دا سر و اخترا کا نوازو ور تاوی زماد و اختو اختیار من خو زما خاون دے زبا داغنا تا پوسو کم کاغوی چه ورگا وربکما چه ایوب علیہ السلام تے ہوئے نو انبیاء خو دیر غیرتیانی نوازو ستانے دا سر و اختو اختو زخشم نزبا تا سل اختو اوما او قسم یو خو الله ورته خو بیا دې کاځه احسان یو جنبد دلختونی وا مسل الله تو او د ورګه آستان قسم به پوره شي او د ذاتيان یو ګره هله ثابت شو کنه نو موږ وايي دا خو زه سلا د مزارې دا کنه امر دے امر اللہ امر چا کڑے اللہ نو پدی کہ وہ اللہ امر کڑے دے نو ہیلہ دے کم دے نرالا بل دا ہیلہ اللہ دے چا سارا کولا دا خو اللہ یہ نیدی بل دا چه ابو بکر جساز ذکر گئی احکام القرآن کے کان خاصتاً لی ایوب دا صرف دا ایوب علیہ السلام نے پارا ہوا دا چار سالے بلغا سکئی و خوز بے حضرت زیزا نونی سا پلاس کی دی جنبک واب دی بانے والا تحمس و محانس کے گا منگا مندلہ اجلہ سبرناک مان اسکے گا یعنی سے مطلب قسم دی پزائش قسم دی ماتنگو نیم اللہ عبدو سخستا بندو ایوب علیہ السلام او دیرا گردی دنگو اللہ تا او یاد گاز منگا بندی گان ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام شخاوندان دی حمت اولیل ایدی خاوندان دی حمت والاب سارا دا اقل مندائیو اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَتِينَ یعنی اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَصْلَتِنْ خَالِصَتِينَ منگا چونکڑو دے جرا پخوی خالص باندے ذکرت دار یعنی ہی ذکرت دار شغو یا داست آخرت او دے جرا زمنز دے زمن سخائے لمن المصطفین الاخیار داگا چونشو غورن ہوئے فدیز آئے باندے امام رازی رحمت اللہ علیہ لکی احتج العلماء بهذه الآیاء فی اسمات اسمت الانبیاء علماء بدے آیت دلیل نیولے چا انبیاء علیہ السلام معصوم دی ذکا اللہ تعالیٰ پا غیر حکم کرے بکونیم اخیارا مرد اطلاق و حضا امو حصول الخیریت فی جمیل افعال و صفات اللہ ورطا اخیار ویلی دی نو پا افعال و صفاتو کیا گئی اخیارو نو بیاغی نو گناہ سنگا کی دا وَإِنَّا مِنْ دَلَالَ مِنَ الْمُصْطَفَئِنِ الْاخِيَارُ او دیو زمون سرائی چنشو ورانا وَاسْكُرْ اسْمَائِلَ وَلِيَ صَحَوَ ذَلْكِفْلَ او یاگہ اسْمَائِلَ علیہ السلام او یا صَحَا علیہ السلام وَذَلْكِفَلَ وَذَلْكِفَلَ علیہ السلام انبیاء پس انسلہ کے ذکر کے پیغمبر دے وَقُلُّ مِنَ اللَّهِ خِيَارَ وَتُولِدَ وَرَنَا هَذَا ذِكْرٌ دَادَ پَنْ سُرَتْ دے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَا حُسْنَ مَعَابُ او یقین المتقیان اللہ دخیستہ زائرہ جمعتن آمیش گرائن مفتحت اللہم الابواب کلاشی ویدی تدروازے مخینا با کلاوی چھ خوشبیہ پہ لگی چھتای روانی تا کیا کنگی وی پدے کے پکر سو باندیا وغاڑی بدائی میو لارا ڈیرے و شراب و اسکاک سی زنا و اندام قاسرات و طرفے او دائی سرابا دو اگدو بانو آلائی سرگ بانو بے اگدی یا اندام قاسرات و طرفے دائی سرابا بندو ان کے زمان زریب خاوندانو خفل خاون تبا گوری داغن ایلاو ببلچاتا نگوری یا وَإِنَّهُمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ او دائی سرابا بند ان کے زمان زرد خاون دانوی چه خاون وطا اوزال اگوری بیا بات بلخوان گوری وقتی ما مانی کروی اتراب اتراب امزول دا خاون دانو تراب نا اطلاق چی اوزائی لو بکریو اتراب امزول دا خاون دانو لکه بی بی چه دخاون امزولی یا کش رئی نداغی کور دیر دخوان دی لکه چه مش رئی ناغا زر بودائی شی نا دا بی بی پزائی باندی نا بیا زر بودائی شی بیا سینا نا بیا دیوی بلواتکم بلواتکم وَإِنَّمْ قَاسِرَاتُ الطَّرْفِ اَتْرَابُ او دائی سرابا بندرون کے دنا ذریب خاوندانو اتراب امزول دخاوندانو حاضا مات ودون لیوم الحساب دا مقام آدش تاثر وادا کل شاد رد حساب کتاب انہا دا لرسکنا یقین انداز منگر زکا اچھا من در کرے ما لہو من نفاد او نشتے دیلر اخلاس دلو خبرہ اندارنگی داو دے پارا سر کشو دے ناکار زائے جہنم دا شر مام نبدل یسلونا چھ دنوش دیتا فبیس علمی آدنو بدے بچونا دا جہنم خبرہ اندارنگی دا نو دیسا کی دیلر گرمیو با وینی سے واخر من شکلی ازواج نور بھئی بشکل دیبانی جوڑی جوڑی ازابونا حضا فوجم دائم اماکم وردب ویدشی دا ڈلالارا ہونڈی دنکی تاو سر جاننم کے لا مرحبا بیمنو بھائی اگئی ندی خیرہ لے پہ دائیوان دے او دیتا نکی دنکی جاننم تا قالو بل انتم نو بوائی وردان موریدان بل انتم بلکی تاسو او گورا وقت فراوڑے جبا بے انفلی دے خوصے ہا تاسو نو ساتھ بغلے بیا بوئی لا مرابا بے کون دی خیرالے پتاسو تاسو مخی کڑا مند دا عمل نصبت منزل نو بوائی دے واربز منگا چاچ مند مخی کڑا دا عمل نو زیاد گدل آزاد دو چند اور نو بوائی دے ما لنا لا نرا رجالان سلی منگ لرا چنینو منگا گسان چمنگا شمیرل شریانونا یرا منجی بوتا پنج بریان شریانو یغینخ کاری حد تخلنام سخریانی ولی منگا دی لرا پتوکا یا کگی شویدی زمنگا دی نسترگی ان نظالک اللہ کن تخاسم آلین نار یا گنان دا خبر در رشتیا حقن مدلمنو تخاسمو تینا بدل سا تخاسمو آلین نار جگرن جانم یانو ویا بے شکا زمیر انکے وما من الہ الا اللہ الواحد القہار سل خبر سر یاو او نشت دے حاجت روا مگر اللہ ایکی وزور ورو رب دا اسمانو دزم کو دا جمین دی گری غالب بہنکے وَاَوَلْتَهُ وَنَّ بَوْنَ عَظِيمُونَ دا خبر دیمویو دا یعنی ما من الہ انی اللہ الہ واحد دا خبر دیمویو او تاسو دینا یا راج کوئیو او نشت دیمال رایلما بلمال علالا پا ترگیو چت اید اخدس امون کلا چگئی باس کئیو و دیدائی کے بعد خلقو دا عبدالرحمن میعش الحضرمی اگر روایت نقل کرے عبدالرحمن میعش الحضرمی روایت چھے نبی علیہ السلام وی چھزما پہل کی او قطرہ راپری ہوتا دارشنا فعلم تو بیا ما کانا و ما یکون زب ما کانا و ما یکون پوہ شما خازن دا روایت راغستے اپدے باندی تفسیری کلام کرے پیغمبر عالم الغیب ندے ما کانا لیا من علمین بالملائل آلائید اختصمون انوها الیا اوائی نکیگی ماتا مگر دی خبری چه بیشا کازی میار انگی خیارا کلا چوی رفستا ملائکو تا زوکی را گومیو بندل را خاتینا نو کلا چه برابر میکر دلا پک میون بدا کد اخبر حکم نو پروزای دیتا سیدہ کونکی سیدہ اولا ملائکو تو نو پیاو ظالم گریب لی سنک لزانی غٹو کانو او دیتا کافرانو نا قال یا ابلیس نو یا اللہ و ابلیسا سمنا گتالا چې تسجده وکي هغه ستا چې ما پیدا کړې په خپل حکم تا ځان غاټو غاڼه یا ایت د غاټو نه نو ابلیس زه غواړې ما زنا پیدا کړې د ما له دور او د پیدا کړې د خټه ما امه ما تفصیل کړو قال فخر من ان یا الله وزا بده زاینا فاین کرا جیمنو تیرا تلشو ہے او بتابانی ملانت زمائی ترو اثر قیامتا وی ابلیس وارب زمان مولد رائی کی مالا ترو اثر پورتا کی دو وی اللہ تدو مولد در گشونا ترو اثر او وقت معلوم پوری قال فا بے عزت کانو یہ شیطان ستا پے عزت من قسمی جو گمرا گمبز دے ہونڈ مگر بندگان ستا زین خالص شوی نوی اللہ فالحق ہو حق دے زما خبر حق فالحق ہو حق دا خبر والحق آگون والحق آگون قالا فالحق متضاد او خبر محذوف دی یعنی قال فالحق مني نو یا الله حق زمان طرف نه دی والحق او دا حق ثانی دا منصوب دی په اقول باندې معنا دا قال فالحق مني یا الله حق زمان طرف نه دی والحق اقول یعنی اقول الحق اوام از حق لرال عملان جهنم من کا چه خام غال بک بکم جهنم ستانا او داغا چانا چه تابی استاد زی گندونا قل ما سالکم علیه من آجرین وای پیغمبران نوارم تاسونا بده باند ساجر ومانا من المتکلفین او نیم از تکلف کون کنا تکلف پیغمبر کنو صحابو کنو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی من کان منکم مستنن فلیستنن بی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچے اتدا کئی نو صحابہ پسیدیو کی عبداللہ بن مسعود خور لے چھ سوچ اتدا کوئی صحابہ پسیدیو کئی نو حیرت عمر پس اتدا مکا چھر ترائے کری اڈیا گئی لأنهم كانوا أقل الناس تكلفا وآمق وآئهما أكم تكلفا لو جور علم وآلو فقل ما سألكم عليه من عجر ومانا من المتكلفين ونمزو تكلفك ونقنا إنه إلا ذكر للعالمين ونعرام قربان لبعض المخلوقات ولا تعلمون نبعو بعد حين او زل جبو بشي تاسو بخبر دیوانی پس زمانینا سورت کی ابتلاع المستفین چونگر آگا چونشوح مخلوقات باغی ابتلاع راغلی را تکیفونا راغلی او دزان نی تکیفونا مصیبتونا نشولر کول تفریح